शब्द का पान करते हुए और विद्या अध्ययन करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मचारियों का दर्शन हमारे वेद विद्यालय में हो रहा है, लेकिन संख्या एक निर्धारित है। हमारे यहाँ अभी वेद विद्यालय में यशोदा धाम में श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय में 50 ब्रह्मचारी अभी हैं, और जिनकी शिक्षा श्री महाराज जी की कृपा से, पूज्य श्री दादा गुरुदेव भगवान की कृपा से निःशुल्क होती है। किसी भी प्रकार से कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाता है। बस केवल एक ही संकल्प है श्री महाराज जी का कि यह ब्रह्मचारी अपने जीवन को पवित्र करते हुए जिस आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, बस अपने धर्म का पालन करते हुए, सनातन धर्म का पालन करते हुए, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, इस उद्देश्य के साथ ही श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय का निर्माण किया गया है। श्री महाराज जी के कृपा से यह प्रकल्प आज भी आप सब देख रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे ब्रह्मचारी जिनके स्वरूप में सहज ही तेज है, और क्यों ना हो, देसी गैया का दूध पिएंगे, घी खाएंगे, दही पिएंगे, छाछ पिएंगे, उन महाराज सुंदर सुंदर स्वस्थ बैलों के साथ घूमते हैं, इनका मन प्रसन्न हो जाता है। हमारे तो हम जब विद्यालय में जाते हैं तो वहां ब्रह्मचारियों को देखते हैं, वो कहते हैं बाबा ये जो बैल है मंगल ना, ये मेरा है। एक कहता है बाबा ये बैल मेरा है, और वह अपने अपने कहते हैं कि ये बैल मेरा है, ये गाय मेरी है। ऐसा सुंदर महाराज, ऐसा लगता है अगर संपूर्ण भारतवर्ष के व्यक्ति मानव अगर यह कहने लग जाए कि यह गाय मेरी है, उसी दिन से भारतवर्ष में गो रक्षा हो जाएगी। जैसे आज हमारे ब्रह्मचारी कहते हैं, और तो और एक विशेष बात वहाँ के ग्वाले ने कहा कि महाराज जी ये जो ब्रह्मचारी छोटे छोटे हैं ना, ये अपने बैलों को अपने हिसाब से चारा देते हैं। बोले हमारा बैल ज्यादा मजबूत होना चाहिए। और ऐसा दिव्य दर्शन श्री यशोदा धाम में आप सबको मिलेगा। इसके बाद हमारी जो मुरार की गौशाला है, वहाँ भी संवर्धन का कार्य चल रहा है, संरक्षण का कार्य चल रहा है। और जो नंदन वन है, वहाँ भी विशेष रूप से संरक्षण और संवर्धन का कार्य चल रहा है। ठाकुर जी की कृपा करुणा से, श्री महाराज जी की कृपा करुणा से यह कार्य विशेष रूप से चल रहा है। विशेष रूप से बात केवल यह है कि यह सब कार्य तो ठाकुर जी की कृपा से ही चलता है, भक्तों के द्वारा यह सब कार्य हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी कृपा करेंगे और यह कार्य खूब, हमारे श्री बाबूजी श्री राधिका दास रूंगटा जी तो कह रहे हैं कि महाराज जी कम से कम हमारी गौशाला में 1 करोड़ गोवंश होना चाहिए, 1 करोड़ गोवंश होना चाहिए। और सभी आश्रम के लोग, चाहे वह ब्रह्मचर्य हो, चाहे वह वानप्रस्थ हो, चाहे वह सन्यास हो, चाहे वह गृहस्थ हो, सभी लोग यहाँ पर आकर के रह सकें, ऐसी व्यवस्था श्री महाराज जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से अवश्य होगी। अब श्री महाराज जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। हम सब श्री महाराज जी के द्वारा नित्य का जो सत्संग है, श्री विनय पत्रिका, उसका लाभ लेंगे। इसी प्रकार गौशाला के बारे में आप सबको धीरे धीरे जानकारी आपको मिलती रहेगी, और हमारे गौशाला के प्रकल्पों से आप सब अवश्य जुड़े, जिससे गाय का पालन हो और हम सबका कल्याण हो। जय गो माता, जय गोपाल। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सवत्सगोभ्यो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुर् भगवान् बादरायणः। श्री व्यास नंदनाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। दीप प्रज्वलित। ओम सत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णात्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पत्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमद राक्षसांतकम्।

अखिल गोवंश की जय। बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री ब्रज कामद सुरभिवन एवं शोध संस्थान संतन की जय। श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री भूतेश्वर महादेव की जय। श्री रंगेश्वर महादेव की जय। श्री कामेश्वर महादेव की जय। श्री रामेश्वर महादेव ईश्वर महादेव की जय। श्री चक्रेश्वर महादेव की जय। श्री नंदीश्वर महादेव की सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। रस ब्रजवास महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम के कामधेनु गोष्ठ में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता श्री कामधेनु गोमाता एवं उनके पवित्र वंश की उपस्थिति में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की बटुक ब्राह्मणों की ब्रह्मचारियों की मंगलमयी समुपस्थिति में हम आप सबको मनुष्य जन्म का चरम फल सत्संग विनय पत्रिका के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आज सातवां दिन है। आज सातवां दिन है। 203 में पद की चर्चा का आज मनोभाव है कि आज भगवत कृपा से हम इस पद को पूर्ण करें। बहुत प्यारा पद है। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजि अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजि अभिमान। जेहि सेवत पाइय हरि सुख निधान भगवान। जेहि सेवत दू यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल घर को यद्यपि निकट हृदय अभिमान हरि गुरु पद कमल भजो मन सहि अभिमान चित अहंकार विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। पाँचई पाँच परस रस शब्द गंध अरूप। पाँचई पाँच परस रस शब्द गंध कर कहा न कीजिए बहुरी परव भव पूत। इन कर कहा न कीजिए बहुरी परव भव हरि गुरु पद कमल भजऊ मन तजि अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजऊ मन तजि छठ षट वरग करिए जय जनक सुता पतिला। रघुपति कृपा बारी बिनु नहीं बुताए लो साते सप्त धातु निरमित तन करिय विचार। सेहि तनु केर एक फल कीजे पर उसका। श्री हरि गुरु पद कमल भजो मन तज अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजो मन तज अभिमान। आठई आठ प्रकृति पर निर्विकार श्रीराम। आठई आठ प्रकृति पर निर्विकार श्रीराम। केही प्रकार पाइय हरि हृदय बसहि बहु कान। तेरी प्रकार आई है हरि हृदय बसई श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान नवमी नवद्वार पुर बस जेहि नापु भल सीन्हा द्वार पुरु बस भय नापु भल सीन्हा ते नर जोनी अनेक भ्रमत दारुण दुख ली योनी अनेक भ्रमत दारुण दुख ली दसई दसहु कर संयम जो न करिए जिय जान साधन वृथा होई सब मिलही ना सारंग श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान श्री हरि गुरु पद एकादशी एक मन बस कैसे बहुजान एकादशी एक मन बस कैसे व्रत कर फल पावे आवागमन नकार कोई व्रत कर फल पावे आवागमन नकार द्वादशी दान हुवस अभय होए त्रैलो परहित निरत सोपारन बहुरी न व्यापत सो बहुरी न व्यापत कमल भजहु मन सजी अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान तेरस तीन अवस्था सजहु भजहु भगवन तेरस तीन अवस्था सजहु भजहु भगवन मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत मन क्रम व्यापक चौदश चौदह भुवन चतर चर रूप गोपाल चौदश चौदह भुवन अचर चर रूप गोपाल भेद गए बिनु रघुपति अति न हरहि भव जाल भेद गए बिनु रघुपति अति न हरहि भव जाल श्री हरि गुरु भजन भजहु मन सजी अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान सजी अभी सागर का नाम शुद्ध संतन के चरण भव सागर कहना शुद्ध संतन के तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहिं राम दुख हरहिं तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहिं राम दुख हरि गुरु पद कमल भजो मन हरि अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजो मन हरि अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजो मन हरि अभिमान बहुत प्यारा पद है। क्या कहते न वो कहते कहते मन भरता न गाते गाते मन भरता न सुनते सुनते मन भरता। सात दिन से तो ऐसी धुन भीतर छाई हुई श्री हरि गुरु पद कमल भजो मन सजे अभिमान। इस पद की आठ कड़ी हो चुकी है। आठ ही आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम कही प्रकार पाई हरि हृदय बसें बहु का यहां तक हो चुका है। कल यहां तक की चर्चा कर ली। देखो अष्टमी का जो चंद्रमा होता है उसमें नौ कलाएं होती हैं। किंतु शुभ कार्य में उसका त्याग है। चौथे आठ में बारह में ज्योतिष के अनुसार चौथे आठ में बारह वैसे ही जीव में आठ प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु कम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतिमे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। और इन आठ में पांच तो स्थूल हैं और तीन सूक्ष्म हैं। और हम यदि स्पष्ट करके कहें तो क्रमशः सूक्ष्म होती चली गई। जैसे पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म है, तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है और वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है, तो आकाश की अपेक्षा मन सूक्ष्म है, मन की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म है और बुद्धि की भी अपेक्षा अहम सूक्ष्म है। ज्ञान मार्ग के बारे में जो कहा ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, वो कृपाण के धारा इसलिए कहा कि इन आठों प्रकृतियों का अतिक्रमण ज्ञान मार्ग में आवश्यक है। क्यों इनमें से एक में भी स्थित है तब तक वह प्रकृति में स्थित है और जब तक वह प्रकृति में स्थित है तब तक उसका स्वरूप में अवस्थान कैसे होगा, आत्मस्वरूप में उसकी स्थिति कैसे होगी। और आत्मस्वरूप में स्थिति ही नहीं हुई तो ज्ञान किस बात का। हाँ शब्द ज्ञान तो हो जाएगा, शब्द बोध हो जाएगा। तत्त शास्त्रों के जो पारिभाषिक शब्द हैं उनकी बड़ी बड़ी क्लिष्ट टीकाएं हैं वे भी कंठस्थ हो जाएंगी। लेकिन जब तक प्रकृति का अतिक्रमण नहीं किया तब तक स्वरूप में तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम पातंजलि सूत्र में कहा गया। तब तक वो नहीं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते और वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कितनी विचित्र बात है, भगवान अपने को तो सुलभ कह रहे हैं, भक्त को दुर्लभ बता रहे हैं। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। सुलभ इसलिए है कि उनको छोड़ के दूसरी चीज है ही नहीं, तो इससे ज्यादा सुलभ और क्या होगा। सब कुछ वही है तो दुर्लभता कहां रह गई। पर सब कुछ वही है ऐसा जानने वाले, मानने वाले, स्वीकार करने वाले संत दुर्लभ है। भगवान का मिलना सरल है पर संत का मिलना सरल है। भगवान का मिलना सरल है, संत का मिलना सरल है। इन आठों प्रकृतियों प्रकृति में से किसी एक के एक की भी अधीनता जब तक रहेगी तब तक निष्काम निर्विकार नहीं हो सकता। अब भगवान तो है निर्विकार, अब प्रकृति में है विकार और परमात्मा है निर्विकार। तो प्रकृति विकार युक्त प्रकृति के अतिक्रमण के बिना निर्विकार परमात्मा की प्राप्ति कैसे। कल हमने इस बात का विवेचन किया था कि चौथ चार पर हरहु बुद्धिमन चित अहंकार। परिहरहु के एक अर्थ तो यह बताया था कि जो कौन से मन का त्याग, कौन सी बुद्धि का त्याग, कौन से चित्त का त्याग, कौन से अहं का त्याग, एक तो यह बताया था। दूसरा यह है त्याग का अर्थ है मन से ऊपर उठना, बुद्धि से ऊपर उठना, चित्त से भी ऊपर उठना, अहम से भी ऊपर उठना। क्यों? मैं मन नहीं हूं, क्योंकि मन प्रकृति है, मैं प्रकृति से अलग हूं, पृथक हूं। मैं बुद्धि भी नहीं हूं, क्योंकि बुद्धि भी प्रकृति है। मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, तब क्या हूं। बोले इससे जो बच गया सो मैं हूं। इससे बचेगा क्या, बचेगा आत्मचेतन ही बचेगा, आत्म तत्व ही बचेगा, वही मैं हूं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने कहा सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। इसलिए ये व्याकुलता चित्त में निरंतर बनी रहनी चाहिए कि हम निर्विकार श्री राम को प्राप्त कैसे करें, भगवान के चरण कमल हमको कैसे मिलें। इसी के लिए साधन का वर्णन है, मुमुक्षु होकर। मुमुक्षुत्व पहले आवश्यक है। कौन सा मुमुक्षुत्व? मुमुक्षुत्व जानते हो, संसार चक्र से छूटने की इच्छा। यदि संसार हमें अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है संसार का व्यवहार, तो हम उससे छूटना ही क्यों चाहेंगे। संसार से पहले मन उद्विग्न होना चाहिए। संसार सुहावना ना लगे। चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे प्रेम के द्वारा। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण। श्री चैतन्य महाप्रभु, शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण। हमें एक घटना याद आती है, बरसाने में होली का अवसर था और परम पूज्य बक्सर वाले महाराज जी अनंत श्री समलंकृत श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी के नाम से जो प्रसिद्ध, वो होली और राधाष्टमी दो अवसरों पर बरसाना अवश्य पधारते थे, विराजते थे। तो वो परिक्रमा करते हुए होली के दिन, लक्ष्मार होली के दिन परिक्रमा करते हुए वो गहवर बन आए, ब्रह्मचारी जी का जो कुआं है, रास मंडल है, तो वहां दमोह के सदगृहस्थ संत पूज्य श्री शिव शंकर जी दीक्षित दादाजी संकीर्तनाचार्य वो वहां विराज रहे थे। तो मैंने उनको कहा, हम भी थे वहां, तो हमने उनको कहा कि पूज्य बक्सर वाले मामा जी का नाम तो उन्होंने सुना था पर दर्शन नहीं हुए थे, और मामा जी ने भी उनका नाम सुना था दादाजी का पर दर्शन नहीं हुए थे। तो हम को ठाकुर जी ने बीज की कड़ी बनाया, उधर हमने उनसे कहा कि मामा जी हैं, और उधर मामा जी को कहा कि जिन दादाजी की चर्चा महाराज जी करते हैं, महाराज जी कथा के लिए पधारते हैं, ये दादाजी। दोनों संतों का बड़ा अद्भुत मिलन हुआ। तो दादाजी को तो धुन चढ़ी रहती थी कीर्तन की, सवेरे कीर्तन, दोपहर में कीर्तन, रात में कीर्तन। वही रासमंडल में बैठ गए और बक्सर वाले मामा जी ने कहा कि दादाजी इस बालक पर कृपा करके कुछ सुनाइए, बस इतना ही कहा, हाथ जोड़कर कहा इस बालक पर कृपा करके कुछ सुनाइए। हम तो सोचते थे कि दादाजी हरे राम कीर्तन सुनाएंगे, जैसे कीर्तन ही करते हैं, या कोई पद भजन सुनाएंगे या कोई चर्चा सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने केवल एक पंक्ति सुनाई और उस एक पंक्ति को ही लगभग हम समझते हैं 20 मिनट गाया होगा, और उसी पंक्ति को गाकर वे रोते रहे और बक्सर वाले मामा जी भी रोते रहे, वहां जितने लोग थे सबकी आंख में आंसू बह रहे। होली का उल्लास विरह में बदल गया, ये आंखों देखी घटना, हम उपस्थित थे उस समय। क्या गाया? बुंदेली में गाया, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे यही गाय। हम तो जल्दी गाय, वो बहुत विलंबित है। मुमुक्षा, देखो तीन चीजें दुर्लभ हैं, श्री आदि शंकराचार्य भगवान का वचन है, दुर्लभम त्रयमेवैतत्, तीन चीजें दुर्लभ, और इन ये तीनों चीजें मिल जाएं तो समझ लेना भगवान की पूर्ण कृपा है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम्, यदि मिल गई तो देव का, परमात्मा का विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा है। कौन कौन? मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संत्रयः। सबसे पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ है। आप लोग कहेंगे बताइए आप क्या बोलते, मनुष्य होना कठिन है? वर्तमान में लोग जिसे विश्व मान रहे हैं उसकी संख्या 7 अरब से ऊपर है, मनुष्यों की संख्या 7 अरब से ऊपर है। पूरे शास्त्रीय आधार पर 7 द्वीप, 9 खंड, 9 वर्ष सब देखे जाएं तो उनकी तो कोई गणना ही संभव है। उपलब्ध विश्व की गणना 7 अरब से ऊपर है, मानवाकार में 7 अरब है ऐसा समझ लो मोटा मोटी, पर उनमें मनुष्य कहलाने लायक 1 करोड़ भी नहीं है। 7 अरब में से मनुष्य कहलाने लायक 1 करोड़ भी नहीं। मनुष्य किसको कहते हैं? हाथ पांव आंख नाक कान दिखाई पड़ रहे हैं, मनुष्य के जैसी आकृति दिखाई पड़ रही है, वो मनुष्य नहीं है। राजर्षि भगवान मनु के सिद्धांतों को, वर्णाश्रम व्यवस्था को, उनके द्वारा निरूपित सभी संस्कारों को जो श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं, अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुरूप स्वधर्म का पालन करते हैं, ईश्वर उपासन करते हैं, ऐसे लोगों को मनुष्य कहा जाता है। मनोह सिद्धांतम स्वीकर्वन्ति अथवा जीवन्ति, और मनोह भाषाम वदन्ति, मनु जी की भाषा बोलते हैं। मनु जी की कौन सी भाषा है आप लोग बता सकते हैं? बटुक लो, कौन सी है मनु जी की भाषा? हिंदी है कि अंग्रेजी है कि उर्दू है कि फारसी है कि उड़िया है कि बंगला है कि तमिल तेलुगु है? क्या है मनु जी की भाषा? क्या है, क्या है, है? संस्कृत। छोटे बच्चे ने बताया संस्कृत। मनु जी की भाषा ही नहीं जानते तो मनुष्य कहां से हो गया? मनुष्य के जैसे दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। राक्षस होते हैं महाराज, पशु होते हैं, सुअर कुत्ते गधे घोड़े होते हैं, मनुष्य नहीं होते। मनुष्यता दुर्लभ है। बहुत से लोग मनुष्य भी हो जाते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, वेदादि का स्वाध्याय करते हैं, अग्निहोत्र की दीक्षा भी लेते हैं, पर उनका अभीष्ट लौकिक पारलौकिक भोग ही बने रहते हैं। संसार के भोग चाहिए, मरने के बाद स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग कामो ज्योतिष्टो मेन यजेत, वेद में लिखा है। तो मुमुक्षा नहीं जगती उनके भीतर। मुमुक्षा माने संसार चक्र से छूटने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, उसका फल है पाप नाश, स्वर्ग की प्राप्ति, और पुण्य भोग करने के बाद फिर धरती पर जन्म। मोक्ष नहीं चाहते, क्यों? उन्होंने मोक्ष भी स्वर्ग को ही मान लिया। कहते मोक्ष नहीं चाहते, हम नहीं मान सकते। हमारा मोक्ष है क्या है? स्वर्ग पूर्व मीमांसक स्वर्ग प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति उनका मोक्ष है। वो तो कहते हैं कि ये कर्म का त्याग करना ये मूर्खता है, जड़ता है। कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कुर्वन नेवेह कर्माणि, क्या है, जीव सतगुम क्षमा। कर्म करते हुए सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। संसार चक्र से छूटना नहीं चाहते। मुमुक्षा बहुत दुर्लभ है। संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न होना वो तब तक नहीं होगी जब तक जगत के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होगा। दुख रूपता का, असारता का, नस्वरता का, ये सब स्वार्थ की नींव पर खड़े हुए हैं। ये बात जब तक भीतर से समझ में नहीं आएगी तब तक वैराग्य नहीं होगा। संसार से शरीर से वैराग्य होना और भगवान के चरणों में पहुंचने की व्याकुलता होना, इसी का नाम है मुमुक्षा। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम। बहुत से लोगों में मनुष्यता भी आ जाती है, संसार चक्र से छूटने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाती है, पर उन्हें किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का चरणाश्रय नहीं मिल पाता है, किसी सत्पुरुष की सन्निधि नहीं मिल पाती है, तो मुमुक्षा होने पर भी वे बेचारे भटक जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। इसलिए अंतिम है महापुरुष संश्रय। महापुरुष कौन है? जिसने परम पुरुष की अपरोक्षानुभूति कर ली है वो महापुरुष है। ऐसे महापुरुष का आश्रय। दास के मन में एक विचार आता है, वो विचार ये है कि महापुरुष का आश्रय हो जाएगा तो मनुष्यता भी आ जाएगी, मुमुक्षा भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो महापुरुष का आश्रय नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जीवन के अंतिम श्वास तक किसी महापुरुष का आश्रय बना रहना चाहिए। आश्रय का अर्थ क्या है? हम अपने को कभी स्वतंत्र न समझें, उनकी प्रत्येक इच्छा का समादर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और खुलकर कहें तो संत सद्गुरुदेव के हाथ में अपने आप को बेच दें, अपने आप को सुपुर्द कर दो उनके। यही है संश्रय। महापुरुष संश्रय ये हो जाएगा, कब काम बन जाएगा। तो मुमुक्षा और मुमुक्षु होकर फिर मुमुक्षु का जीवन जैसा होना चाहिए वैसा जीवन बने। शम दम उपराम प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान और भी कई है। शम अंतःकरण के निग्रह का नाम है शम। अपने अंतःकरण को बस में कर लेना, इसका नाम है शम। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय को विवेक पूर्वक रोक लेना, बस में कर लेना, इसका नाम है दम। उपराम शरीर संसार से उदासीन हो जाना, उपराम का प्रतीक्षा सब कुछ सहन कर लेना। दैहिक दैविक भौतिक ताप सहन कर लेना, अपमान सम्मान सहन कर लेना, सब कुछ सहन कर लेना। किसी के प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी मन में क्षोभ उत्पन्न न होना, इसका नाम है तितिक्षा। और साधक के संत के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है तितिक्षा। ये पहला लक्षण जीवन में नहीं होगा तो कोई संत का लक्षण नहीं आएगा। वेश भले ही बना रह जाए जीवन भर, लक्षण नहीं आएगा। भगवान कपिल कह रहे हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथाः मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापानैतान् मद्गतचेतसः स एते साधवस्ताद्भिः सर्वसङ्गविवर्जिताः संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संग दोषहराहिते कृतिस्तमे। उनमें सबसे पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का, साधक का तितिक्षवः। वे कैसे होते हैं साधु पुरुष? वे सहनशील होते हैं। तितिक्षवः करते क्षितिवत सहनशीलाः, धरती के समान सहनशील होते हैं। प्रत्येक पूजन में पृथ्वी का पूजन अनिवार्य है। पुराण में लिखा है कि धरती का पूजन के बिना सारे पूजन करते हैं, इसलिए संक्षिप्त ही सही, कम छोटे से छोटा भी पूजन हो तो पृथ्वी का स्पर्श, पृथ्वी का पूजन जरूरी है। तो पृथ्वी देवी का पूजन करते हैं हम लोग, और उसी धरती पर मलमूत्र का त्याग करते हैं जिसका हम पूजन करते हैं। तो पूजन करने से धरती को कोई अहंकार नहीं होता कि मेरी पूजा हो रही है, अब मलमूत्र का त्याग करने से वो नाराज नहीं होती। बहुत से लोग तो धरती को खूब मानते हैं, बहुत से लोग उसी में गड्ढा खोदते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको भूख लगी हो और हम भोजन के बदले आपको जहर दें तो आप प्रसन्न होंगे कि नाराज? आप भूखे हो, आपको भूख लगी है, तो हम भोजन के बदले आपको जहर दें तो आप नाराज होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई भोजन भले ही मत दो, जहर तो मत दो, पर धरती पुत्र कहने वाले लोग जो अपने को धरती पुत्र कहते हैं, धरती पुत्र माने किसान, इस देश का किसान उसे धरती पुत्र कहा जाता है, और किसान ही धरती माता को जहर दे रहा है। विष दे रहा है, भयंकर रासायनिक दवाओं का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, धरती को जहर दे रहे हैं। ये जहर देने का फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा, किंतु धरती क्रोध नहीं करती। हम धरती को जहर देंगे तो हमको उसका फल भोगना पड़ेगा, विपन्नता आएगी, कोविड जैसी भयंकर बीमारियां आएंगी, असाध्य रोग आएंगे, हमें भोगना पड़ेगा। किंतु धरती क्रोध करे तो इधर उधर हो जाए तो क्या होगा, सब धरे के धरे रह जाएंगे। धरती अत्यंत सहनशील है, ऐसे ही साधक को सहनशील होना चाहिए। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमला कंत, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, इंद्री जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिकता सुखी संगति, तीनों ताप न पावन, इतने गुण जामे सो संत। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। अखाड़े की लक्ष्मण जी की, ठाकुर जी की संपत्ति पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। महाराज जी के गुरु जी ने महाराज जी को आज्ञा दी तो महाराज जी ने उसको छुड़ाया। एक साथ 44 मुकदमा लड़े, कितने? और इतने मुकदमा लड़ते हुए भी 8-10 गैया की उनकी सेवा अपने हाथ से करते थे, लक्ष्मण जी की पूजा करते थे, रसोई बनाते थे, और कोई विद्यार्थी पढ़े तो पढ़ाते भी थे, और मथुरा जाकर कोर्ट कचहरी का काम भी करते थे। और तो और जिस ब्रजवासी के साथ उनकी पेश तारीख पड़ती अदालत की, तो यहाँ से परोठा साग बना के ले जाते तो उसको कहते कि बाजार का खाओगे तो पैसा खर्च होंगे, जिससे मुकदमा चल रहा है और पेट खराब होगा। तो ये बढ़िया सुंदर आश्रम की गऊ का घी के परांठे हैं, ये बढ़िया साग है, अचार है, तुम भी खा लो, नहीं तो जिसके साथ केस मुकदमा चलता उसको खिलाने पिलाने की बात कहाँ होती। और उसको ये भी बता देते कि तुम्हारा वकील तुम्हारे साथ छल कर रहा है, नहीं तो लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपने दुश्मन को कैसे बताएंगे, वो तो चाहेंगे कि ये हार जाए हम जीत जाए। महाराज जी उनको युक्तियां बता देते, देखो ऐसा करो, बाबा आप ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों बताते, बोले देखो हमारी आपसे शत्रुता थोड़ी है, गुरु जी की आज्ञा है और लक्ष्मण जी की संपत्ति है, आप उसको अपना मानते हो, हम भी अपना नहीं कहते हैं, लक्ष्मण जी की है, आप स्वीकार करो, जितना किराया बकाया है किराया दो, और क्या है झगड़ा किस बात का है, आप कहते हमारी है इसी बात का, आपसे द्वेष थोड़ी है। यहां से जीते हाई कोर्ट पहुंच गए केस, यहां से जीतने के बाद हाई कोर्ट से भी जीते महाराज जी। अब वो परेशान हो गए बेचारे, बोले बाबा अब कैसे होएगी, क्यों, बोले आपको तो वहां दारागंज में महाराज जी आसन रखते थे, मलुकदास जी के गुरु जी का स्थान है, देव मुरारी जी का द्वारा वहां महाराज जी रहते थे, वहां संत सेवा होती थी, बाबा आप है तो मुफ्त में रहवे को मिल जाए, मुफ्त में खाएवे को मिल जाए, और हमें तो धर्मशाला में किराए पे कमरा लेना पड़े, वकील की फीस बहुत बड़ी बड़ी होए। तो महाराज जी कहते कोई बात नहीं, प्रयागे मुंडनम श्रेयः, प्रयाग में भद्र होने की बड़ी महिमा है, मुंड मुड़ा लो और जो तुम्हारा इच्छा हो चार संप्रदाय में से कोई सा एक तिलक लगा लो, साधु जैसे कपड़े हम दे देंगे, हमारे साथ आसन लगा लो तो मुफ्त में खाने को रहने को तो मिल जाएगा। और जीतने के बाद जब सबको बेदखल होने का आर्डर आ गया, वो आके रोने लगे कि बाबा विजय तो आपकी भई है, धर्म की विजय हुई बाबा, पर हम कहां जाएं, हम तो भूखे मर जाएंगे। महाराज बोले कोई बात नहीं, आप यहीं रहो, हम आपको भगा थोड़ी रहे, आप स्वीकार कर लो जो बात है उसको, सही बात स्वीकार कर लो, सबने किराया दिया, सबने लक्ष्मण जी मालिक हैं ये स्वीकार किया, झगड़ा खत्म। परिणाम उसका ये हुआ कि ब्रजवासियों के हृदय सिंहासन पर महाराज जी विराजमान हो गए, सीखिया पहलवान दुबले पतले थे और इतने क्रोधी थे कि सबसे झगड़ा करना उनकी आदत थी, सबसे झगड़ने की। और एक गढ़ी के अच्छे पहलवान नागा जी आ गए, उनसे भी कोई बात पर झगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहे बहुत दिन हो गए देखते देखते, महाराज जी का नाम ले, बोले शास्त्री जी कहते थे महाराज जी को, अरे शास्त्री जी तो कुछ बोलते नहीं है और तू सबके सिर पर चढ़ता, अभी तेरी देखता नहीं है, और तू सबके सिर पर चढ़ता अभी तेरी देखता। लाठी उन्होंने उठाई और उठा करके लाठी प्रहार किया, महाराज जी तत्काल सामने उपस्थित हो गए और लाठी ऐसे पकड़ी तो इतने वेग से, वो तो पहलवान थे, उन्होंने इतने जोर से लाठी मारी कि लाठी महाराज जी के मस्तक में लगी, मस्तक फट गया, रक्त बहने लग गया, गमछे से सिर को बांध लिया और मुस्कुराकर बोले आपका क्रोध शांत न हुआ हो तो 10-20 लाठी और मार लीजिए, हम मरेंगे नहीं, हम विश्वास है, शरीर हमारा मजबूत है, पर ये जो दुर्बल साधु है ये एक लाठी में ही इसका प्राणांत हो जाता है। राम जी ने विभीषण को बचाने के लिए तुरंत विभीषण पाचे मेला, सन्मुख राम सहिव सुई सेला, पर वहां तो विभीषण शरणागत है, यहां तो महाराज जी के कोई शरणागत भी नहीं था, फिर भी महाराज जी ने उसे बचाया। अब उसको बड़ी ग्लानी हुई उस महात्मा को, अरे बोले महाराज जी आप बीच में क्यों आ गए, इसको तो हम सुधारना चाहते। तो बोले नहीं नहीं, आप किसी को मत सुधारो, आप स्वयं अपने आप को सुधारो, किसी को सुधारने की कोशिश मत। अब महाराज जी ने कहा कि देखो भोग लग गया है, अब प्रसाद पालो। तो जिसके ऊपर प्रहार करने के लिए वो टूटे थे वो भी दुखी हो गया कि मेरे कारण महाराज जी को इतनी चोट आ गई। अंतिम क्षण तक भी वो चिन्ह उनके मस्तक में था, लाठी का चिन्ह पड़ जाता ना, चिन्ह था यार। वो दुखी हो गया कि मैं नहीं खाऊंगा, और जो नागाजी जिन्होंने डंडा उठाया था वो और ज्यादा दुखी हो गए। तो महाराज जी बोले लड़ाई झगड़ा दुख सब पीछे कर लेना, भूखे पेट लड़ाई भी अच्छी नहीं होगी, इसलिए पहले प्रसाद पा लो। तो महाराज हम तो नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी गलती होगी, आपको चोट आ गई। महाराज जी बोले यदि हमें भोजन कराना चाहते हो, सबको पंगत कराना चाहते हो तो पालो। दोनों साधुओं का प्रेम करा दिया, भोजन किया, और वो नागाजी तो इतने दुखी हो गए कि भोजन तो उन्होंने कर लिया और बोले अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब तो हम अयोध्या जी चले जाएंगे। महाराज बोले इस कारण से मत जाओ। कुछ दिन रखा, 8 रुपया किराया लगता था गिरिराज जी से लेके अयोध्या पहुंचने तक का, 8 रुपये किराया था। कितना? 8 रुपये किराया था। महाराज जी ने 10 रुपया दिया उनको। कितना दिया? वो सस्ते जमाने में 10 रुपया दिया महाराज जी ने। बोले 800 किराया है, ज्यादा हम गरीब साधु हैं, 2 रुपये आपकी भेंट बिलाइए। कपड़ा दिया और बोले फिर आना, कृपा करना, अखाड़ा है, गढ़ी का स्थान है, आपका स्थान। इसको कहते हैं साधुता, इसको कहते हैं तितिक्षा। तो हम भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, भजन के मार्ग पर चल रहे हैं, तो वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। इसके बाद है श्रद्धा, फिर समाधान। और इस सब के, इस सब से क्या होगा? इस सब से जब समाधान हो जाएगा, भीतर से समाधान हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुने, जब भीतर से समाधान हो जाएगा तो निष्कामता अपने आप आ जाएगी, कामना नहीं रह जाएगी। जिनको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर सोरा उर निजगे। निष्कामता आ जाएगी और फिर शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा, विषय का त्याग हो जाएगा। कैसे होगा विषय का त्याग? रमा विलास राम अनुरागी, जत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव फिर विवेक जागृत हो जाएगा। अस विवेक जब देई विधाता तब तज दोष गुण ही मनु राता। विवेक जग जाएगा, सत्संग से विवेक जग जाएगा, तो विवेक जगते ही अहम शून्य हो जाएगा। विवेक से अहम शून्य हो जाता है। अहंकार क्यों उत्पन्न होता है? शरीर संसार की किसी भी वस्तु को अपने मानने से अहंकार होगा। ये मेरी है तो अहंकार होगा, और ये बिल्कुल पता चल जाए कि मेरी है ही नहीं, है ही नहीं, मेरी है ऐसा कहना सोचना भ्रम है, अज्ञान है। एक रोया भी मेरा नहीं है, क्या मेरा कुछ नहीं। अभी आप लोगों ने क्या सुना था? हाँ देखो, भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। पद संख्या 198। मन पचीतई है अब सर बीते। मन पचीतई है अब सर बीते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू। करम बचन अरुहीते। करम बचन अरुहीते। मन पचितई है अब सर बीते। मन पचितई है अब सर बीते। अब विवेक क्या है? सहस बाहु दस बदन आदि नृप। सहस बाहु दस बदन बचे न काल बली से। हम करी धन धाम समारे। हम करी धन धाम समारे। अंत चले उठी दीते। अंत चले उठी दीते। मन पचितई है। सुत बनी सादी जानी स्वारथ रथ। करुणा ने सब ही ते। अंत हूँ तो ही सजेंगे पामर। अंत हूँ तो ही सजेंगे पामर। तू ना सजे अब ही से। तू ना सजे अब ही। रघुनाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु भीते विवेक से अहंकार और बुद्धि के कारण बुद्धि और कारण माया को इसको मिटा देता है। क्या करना चाहिए? बोले इस जीव का वो कर्तव्य है कि आठों प्रकृतियों को राम जी के चरणों में लगा दे, समर्पित कर दे। समर्पित करके आठ ही आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम कही प्रकार पाई हरी हृदय बसे बहु काम, कामना रहित हो जाए और फिर भगवान की प्राप्ति कर ले। अब नौमी तिथि का आशय बता रहे साधक के जीवन की नौमी तिथि क्या है। नवमी नवद्वारपुर नवमी नवद्वारपुर बस यही न आप भलकीन ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुण दुख लीन। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या उपनिषद का मंत्र है। ये देह ही अयोध्या है, इसमें राम जन्मभूमि है, राम जी रहते हैं इसमें। ये अष्टचक्रा नवद्वारा है, पर हम इसको समझते ही नहीं। ये नौ दरवाजे का जो नगर है शरीर, ये नौ दरवाजे कौन कौन है गिनती करो। दो नेत्र, दो कान, कितने हो गए? चार। दो नाशा छिद्र नथुने, छह। एक मुंह, सात। मूत्रेंद्रिय, आठ। मलद्वार, नौ। कितने हो गए? नौ। ये नौ द्वार हैं इस देहरूपी नगरी के, नौ दरवाजे। इस नौ दरवाजे के नगर में ये जीव रहता है, पर जिसने इस नौ दरवाजे के नगर में रह करके भी अपना भला नहीं किया। अपना भला क्या है? नरतन पाय विषय मन देही पलटि सुधाते सठ विष ले। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाय न जेहि पर लोक समारा। ये कैसे मिला है? हमारे साधन से नहीं मिला, हमारे पुण्य से नहीं मिला, कैसे मिला? कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश विनु हेतु सने। भगवान ने केवल अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया था, पर हमने भगवत प्राप्ति का कोई साधन मानव जन्म नहीं, मानव शरीर से नहीं किया। जिसने इस शरीर को प्राप्त करके अपना भला नहीं किया, उन्हें क्या इसका परिणाम भोगना पड़ेगा? बोले ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुण दुख लीना। उन्हें अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा और दारुण दुख भोगना पड़ेगा। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, ये दुख भोगना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी विचरते हुए प्राचीन वर्ही के निकट पहुंच गए। ये प्राचीन वर्ही बड़े पवित्र आत्मा थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे, कर्म कांड में इनकी बड़ी निष्ठा थी। इतने यज्ञ किए थे इन्होंने कि पूर्व की ओर है अग्रभाग जिनका ऐसी कुशाओं से सारी धरती को आच्छादित कर दिया था। इतने यज्ञ किए थे, निरंतर कर्मानुष्ठान में लगे रहने वाले। नारद जी के मन में आया कि ये राजा इतना सावधान होकर प्रमाद शून्य होकर वैदिक कर्म कर रहा है, अच्छी बात है, पर इन कर्मों का फल इसे किस रूप में मिलेगा? संसार चक्र से छूटने का तो कोई साधन ही नहीं कर रहा है। कर्मानुष्ठान भी लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए कर रहा है, प्राय इसीलिए करते हैं। अप्राप्त लक्ष्म्या प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यास्य चिरकाल संरक्षणार्थम लोके सभायां राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अस्मत जन्मांगे ये केचित विरुद्ध चतुर्थाश्मद्वादस्क्रय सूचितम संसूचिष्मानं चेत सर्वारिष्टम तद्विनाशद द्वारा एकादश स्थान स्थित सुफल प्राप्त्यर्थम गृहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्ट दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम अथ च सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम एतत् जपम पाठम होमादिकं वाहं करिष्ये करिष्यामि वा। ये हम बिल्कुल नहीं करें कि संकल्प गलत, संकल्प बिल्कुल सही है, पर प्रायः कामनाओं की पूर्ति के लिए ही मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। क्या मिला उसके हाथ, क्या लगा उसके? तो नारद जी ने देखा कि ये कर्म से हटेगी नहीं इसकी बुद्धि, क्योंकि एकदम गहरी डूब चुकी है कर्म में। तो कैसे हटे? तो उसको वैराग्य होगा तो हटेगी। वैराग्य कैसे होगा? जब कर्म फल में इसकी इसको दोष दर्शन होगा। तो नारद जी ने पूछा, कहिए प्राचीन वर्ही जी, आप क्या कर रहे हैं? बोले तो यज्ञ हो वही विष्णु हो, यज्ञ विष्णु है, यज्ञ कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, श्रेयस्तुम कतमद्राजन कर्मणात्मन ईहसे, इन कर्मों के द्वारा आप अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए कर रहे हो सब कल्याण के लिए? नारद जी पूछा किस लिए कर रहे हो? प्राचीन वर्य बोले, कल्याण की कामना से कर। तो कल्याण समझते भी हो कि ऐसे ही कल्याण शब्द का व्यवहार कर रहे हो? कल्याण माने क्या होता है? उसने जो बताया वो तो नारद जी ने काट दिया। बोले, चुप महाराज, तो हम तो नहीं समझते, आप ही बताओ। तो नारद जी बोले, दुख हानि सुखा वापसी श्रेय तन्नेह चेष्यते, दुखों का अत्यंता भाव हो जाए, सर्वथा नाश हो जाए और उस निर्वधिक सुख की प्राप्ति हो जाए जो दुख की आशंका से सर्वथा शून्य हो। उस असीम आनंद की प्राप्ति हो जाए, अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाए, इसका नाम है कल्याण। सरल शब्दों में कहें तो भगवत प्राप्ति का नाम है कल्याण, भगवत साक्षात्कार का नाम है कल्याण। ये तो होगा नहीं, तुम जो कर्म कर रहे हो इनके बदले स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो फिर धरती पर आओगे, फिर कहीं कुसंग में पड़ गए पाप बन गए तो नरक भी जाना पड़ेगा, कहां कल्याण हुआ तुम्हारा। और देखो राजन, जिन यज्ञों में तुमने पशु वध किया है वो सब पशु तुमसे स्वर्ग में बदला लेने के लिए खड़े हैं तैयार, देख लो परलोक में। फिर नारद जी ने अपनी योग बल से ये दृश्य दिखाया था, इसलिए दिखाया कि इसका वैराग्य हो जाए मन से। उसने क्या देखा कि वो लाल लाल आंखों से पहनाए हुए सींगों से वो एकदम बदला लेने के लिए तैयार खड़े, और ये स्वागत होगा हमारा ऊपर जाने के बाद। दुखी हो गए, बोले महाराज अब तो हम तो बड़े चक्कर में फंस गए, हमको तो पंडितों ने यही बताया था कि सबसे कल्याण होता, हम तो इसी चक्कर में रह आए, हम तो कल्याण से कोसों दूर हैं, बड़े दुख की बात है। तो इस कर्म के जाल से हमको छुड़ाइए भगवान, हमारा कल्याण कैसे हो आप ही कृपा करके बताइए। बोले हमारी बात ध्यान से सुनो, हम जो एक कहानी कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं, इस कथा को तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे कल्याण में संदेह फिर नहीं, अवश्य हो जाएगा कल्याण। सुनाओ महाराज। बोले एक पुरंजन नाम का व्यक्ति था, उसके मित्र का नाम था अविज्ञात। उसके मित्र का नाम क्या था? अविज्ञात मित्र का नाम था। उसकी चेष्टा को कोई नहीं जानता था, उसका नाम अविज्ञात था। मित्र तो था पर आश्चर्य था, दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग थी, पर अलग प्रकृति वालों की मित्रता रहती नहीं है, पर फिर भी मित्रता बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि जो अविज्ञात है ना वो इतना दयालु था, वो अपने मित्र के दोष देखता ही नहीं था, इसलिए अपनी तरफ से वो निर्वाह कर रहा था उसके साथ। स्वभाव में अंतर ये था कि अविज्ञात तो जो था ना वो तो अपने में ही मस्त रहता था, उसको लालच नहीं था किसी चीज को पाने का, भोगने की इच्छा नहीं थी उसके मन में। और ये ऐसा था कि ये बड़ा लालची सा भोगा, कोई बढ़िया चीज देकर यह हमें मिलनी चाहिए। अविज्ञात ने समझाया कि देखो इन सब फल भोग के चक्कर में मत फंसो, ये लुभावने हैं संसार के भोग रूप रसगंध शब्द स्पर्श के पदार्थ, इनकी ओर अपने मन को मत ले जाओ, हमारे साथ हमारी ओर मन लगा के रखो। इसने सुना नहीं, बोले तुम्हारे साथ रहने में कोई आनंद नहीं, तुम तो गुम सुम रहते हो, क्या तुम्हारे साथ है? हम तो घूमने जाएंगे, मौज बाहर करेंगे, बाजार मेला देखने जाएंगे, जाओ तुम्हारी इच्छा जाओ। अब वो चल पड़ा, पर वो मित्र इतना दयावान था अविज्ञात कि उसने फिर भी पीछा छोड़ा नहीं, वो साथ ही रहा आया, कोई बात नहीं कभी न कभी तो मुड़ेगा हमारी तरफ, चलो चले रहो लगे रहो। ओ इतनी इतने नगरों में घूमा, लाखों नगरों में घूमा, कहीं कितने दिन रहा, कहीं कितने दिन रहा, कहीं कितने दिन रहा, अंत में उसका मन भरा ये सब ठीक नहीं, बढ़िया अच्छा नगर चाहिए हमारे लायक। तो उत्तर कुरु प्रदेश में आया, तो उसने देखा कि एक बड़ा सुंदर नगर है जिसकी कारीगरी नक्काशी क्या कहना, ऐसा बढ़िया पलस्तर चढ़ा हुआ है, बड़ा चमत्कारिक नगर देखा, विचित्र। उस नगर में 9 दरवाजे थे। बोले ये नगर ठीक है, हमारे लायक है, इसमें गली चौराहे और सब बढ़िया बने हैं, बहुत अच्छा है ये ठीक। उसके भीतर जब वो पुरजन घुसने लग गया तो उसे सबसे पहले 5 फण वाला नाग दिखाई पड़ा जो उस नगर की रक्षा कर रहा था। पहले तो इसके मन में डर व्याप्त हुआ, बाद में देखा कि ये तो नाग तो शांत भाव से बैठा है, तो भीतर घुस गया, नाग ने रोका नहीं। तो भीतर प्रवेश करके उसको एक स्त्री दिखाई पड़ी, बहुत सुंदरी स्त्री थी। उसके 10 सेवक थे, 10-11 सेवक थे उसके, 10 सेवक थे उसके, 11 सेवक, और 11 सेवक ही नहीं थे, वो सेवक भी बड़े विलक्षण थे। एक एक सेवक की सैकड़ों सैकड़ों पत्नियां थी, और उनके कच्चे बच्चे क्या कहना, कोई गिनती नहीं थी, सैकड़ों पत्नियां, उनके बच्चे, उसी से पूरा नगर भरा हुआ था। वो स्त्री इतनी विलक्षण थी कि वो क्षण क्षण में अपना श्रृंगार बदलती थी, गांव के बेचारे गरीब लोग वो तो ज्यादा फैशन में नहीं रहते, शहरों की स्त्रियां विशेषकर बंबई कलकत्ता और कौन कौन से बड़े शहर हैं उनकी स्त्रियां सवेरे का श्रृंगार अलग, दोपहर का अलग, काम का अलग, मरे में जा रही तो उसका श्रृंगार अलग, ब्याह में जा रही तो उसका श्रृंगार अलग। हरी धोती तो हरा ही हरा, सब कुछ, टिकली भी यहां की हरी, काला तो सब काला काला, सेट के सेट, यहां तक कि सैंडल का कलर भी वही, चप्पल जूता का कलर भी वही। वो तो भगवान की लीला है, बस नहीं चलता नहीं, शरीर पर भी कलर वही कर ले, बार बार भेष बदलती हैं, बार बार साड़ी धोती बदलती हैं। ये तो बोला, भाई ये तो बहुत सुंदरी है। कहा, देवी तुम्हारा नाम क्या है, परिचय क्या है? कहा, मैं इस नगर में रहती हूं, यहां की मालकिन हूं, पर मैं अपना स्वरूप नहीं जानती, मैं अपना परिचय स्वयं नहीं दे सकती। तो इसने कहा कि हम तो तुम्हारे रूप में आसक्त हो गए हैं, बुरा तो नहीं मानोगी? बना, क्यों बुरा मानूंगी, तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? तो उसने लजाते हुए कहा कि नहीं, मैं तो अभी कुंवारी हूं। इसने दांत निकालते हुए हंसते हुए कहा कि यदि आपका मन हो तो मैं भी अभी ऐसे ही घूम रहा हूं, आपका मन हो तो हमसे ब्याह कर लो। उसने लजाते हुए कहा ठीक है, कोई बात। अब उसका नाम तो था नहीं उस स्त्री का, तो पुरंजन की गृहिणी होने से उसका नाम पड़ गया पुरंजनी। क्या नाम पड़ गया? पुरंजन की गृहिणी होने से उसका नाम क्या पड़ा? पुरंजनी। आप तो पुरंजनी के प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि वो खाती तो ये खाता, वो पीती तो ये पीता, वो सोती तो ये सोता, वो बोलती तो बोलता, जगती तो जगता, एकदम उसके अधीन। जो रूस जाती तो चरणों में पड़कर लौटने लग जाता, मनाने लग जाता, कभी कभी उसको खुश करने के लिए शिकार खेलने जाता जंगल में, कभी पूर्व द्वार से तो कभी पश्चिम द्वार से तो कभी नैऋत्य से कभी दक्षिण से, इस तरह से 9 दरवाजे थे ना, अलग अलग दरवाजों से शिकार खेलने जाता। शिकार करके तमाम पशुओं का वध करके उनको लेके आता था। नगरी में बहुत विस्तार कर दिया उसने, अब शिकार लाता था, गंदी हो गई नगरी। बड़ी संतानें हुई इसकी पुरंजनी के माध्यम से, नाती पोते भी बहुत हो गए। बड़ा भरा पूरा नगर था और उसका राजा ये पुरंजन था, रानी पुरंजनी थी। इसी बीच में एक चंडवेग नाम का गंधर्व राज आया, बड़ा बलवान। उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो पांच फण वाले नाग ने उससे खूब लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो उसकी चली नहीं। उस चंडवेग ने भीतर प्रवेश किया और उस गंधर्व चंडवेग के 360 गंधर्व उसकी सेना में थे और 360 गंधर्वनियां भी उसकी सेना में थी। गंधर्व तो उजले थे, गंधर्वनियां काली थी। दोनों ने मिल मिलकर उसकी नगरी को लूटा। एक दिन में लूटते थे, एक रात में लूटते थे। क्या करे बेचारे, अब ये भी तो बूढ़ा हो गया था, हाथ पांव ठीक से चलते नहीं थे, लेकिन फिर भी टक्कर तो ले ही रहा था। इसी बीच में एक लड़की और आ गई। उस लड़की का नाम था काल कन्या। क्या नाम था? काल कन्या। वो काल कन्या आई, बोली, पुरंजन जी मैं आपके गले में माला पहनाऊंगी, आप मेरे पति बन जाइए, मैं आपकी बहू बन जाऊंगी। इसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नाराज हो जाएगी हमारी पुरुष। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मान ना मान मैं तेरी मेहमान। उसने जबरदस्ती गले में माला डाल दी। किसने? काल कन्या ने। जैसी गले में माला डाली, माला डालते ही महाराज ये पुरंजन इतना अधिक क्लेश युक्त हो गया, इसकी सारी नगरी श्रीहीन हो गई। ना गली न कूचे, दरवाजे सब शिथिल हो गए, सबसे गंदगी बह रही है, बड़ा मक्खियां भिनभिना रही है, पलस्तर छूट गया है, और सब लुटी पिटी सी नगरी प्रतीत होने लगी। इसने कहा तू जा, तू इतनी अशुभ है कि तेरे घुसते ही सब हमारी नगरी चौपट हो गई, निकल यहां से। भोले मैं निकलने के लिए थोड़ी आई हूं, तुमको ले जाऊंगी। कहां ले जाऊंगी? ले जाऊंगी, नहीं तो अपने भाई को बुलाती हूं। उसने आवाज लगाई, उसका भाई आ गया। काल कन्या का भाई आ गया माने पुरंजन का साला, यही समझा जाएगा ना, पत्नी का भाई साला होता है। उसका नाम था प्रज्वार। क्या नाम था उसका? प्रज्वार। उसने कहा मेरी बहन दुखी है, मैं इसका बदला लूंगा तुझसे। आग लगा दी उसने नगर में, धू धू करके आग में नगर जलने लग गया। देखते देखते सब जल गया। पुरंजन बहुत दुखी था, अपनी पुरंजनी की याद कर रहा था और याद करते करते मरा। तो अंते मतिस्सागति, पुरंजनी की याद करके मरा। तो दूसरे जन्म में मलयध्वज राजा की पुत्री के रूप में, इसका एक कन्या के रूप में जन्म हो गया। द्रविड़ देश और महाराज, फिर इसने इसका जन्म हो गया और जन्म के बाद इसका विवाह मलयध्वज राजा से हुआ। अब ये बिल्कुल भूल गया था कि मैं पुरंजन था, अब तो अपने को मलयध्वज राजा की पत्नी ये मानने लग गया। मलयध्वज राजा का भी शत्रुओं से युद्ध हुआ और इस युद्ध में लड़ते लड़ते मलयध्वज वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये जो पुरंजनी स्त्री बना था ना, मलयध्वज की पत्नी, ये मलयध्वज के कटे सिर को गोद में रखकर रो रही थी, हाय रे हाय, मैं तो नष्ट हो गई, मैं सती हो जाऊंगी, जलने के लिए तैयार थी। और अभिज्ञात साथ ही घूम रहा था, अब तक वो पीछा उसने नहीं छोड़ा। जब ये एकदम मरना नष्ट ही होना चाहता था तो अभिज्ञात ने कहा, अभिज्ञात अपने रूप में नहीं आया, अभिज्ञात एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आया। ब्राह्मण के रूप में अभिज्ञात आया, वो आकर के उसने कहा, पुरंजन तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम मलयध्वज की पत्नी नहीं हो, तुम तो मेरे मित्र पुरंजन हो। मेरी बात न मानने के कारण, मुझसे मुख मोड़ लेने के कारण ये तुम्हारी दुर्दशा हुई है। अभी अपने स्वरूप को पहचानो, मुझे पहचानो, अपने को पहचानो, दुख रहित हो जाओ। ऐसा उपदेश दिया उस अभिज्ञात ने कि पुरंजन का दुख सदा सर्वदा के लिए दूर हो गया। तो राजन, ऐसे ही आपका भी दुख दूर हो जाएगा और आपका परम कल्याण हो जाएगा। बस पुरंजन की कथा आप अपने जीवन में उतार लो। प्राचीन बरही को बड़ा अहंकार था अपने ज्ञान का। वो कहता था कि मैं वेदों का बड़ा भारी विद्वान हूं, वेद वेदांग सब मुझे उपस्थित हैं, मुझसे बड़ा पंडित और कौन होगा। अब नारद जी की पहली वाली कथा सुन के तो उसका दिमाग ही चकरा गया। बोले, महाराज हम तो यही नहीं समझे कि ये कथा का आशय क्या है, आप क्या कहना चाहते। तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। बोले, हमारी समझ में तो बस पुरंजन पुरंजनी पुरंजन पुरंजनी, यही समझ में कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो आप? राजन, ये किसी व्यक्ति की कथा नहीं है, यह प्रत्येक जीवात्मा की कथा है। ये जीवात्मा ही पुरंजन है। पुरम शरीरम जनयति इति पुरंजनो जीवः। वस्तुतः यह जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न पशु है, न पक्षी है, न कीट है, न पतिंग है, न स्थावर है, न जंगम है, कुछ नहीं। यह केवल और केवल परमात्मा का अंश है, पर जिस शरीर में जाता है उसी शरीर को अपना स्वरूप मानने लग जाता है। पशु के शरीर में गया तो मैं पशु हूं, मनुष्य के शरीर में गया तो मैं मनुष्य हूं, स्त्री के शरीर में मैं स्त्री हूं, ब्राह्मण शरीर में मैं ब्राह्मण हूं, चांडाल शरीर में मैं चांडाल हूं। बालक के रूप में मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। वस्तुतः न वो बालक है, न जवान है, न बूढ़ा है, मानने लग जाता। ये अनेक नगरों में भटका, ये भटकना क्या है, 84 लाख योनियों में जीव का भटकना। और अंत में कोई नगर पसंद नहीं आया, 84 लाख योनियों में कोई योनि इसको पसंद नहीं आई। अंत में मनुष्य का देह, जो 9 दरवाजे की बड़ी सुंदर नगरी है, कितने सांचे हैं भगवान के पास पता नहीं। अब देखो कितने बटुक ब्रह्मचारी बैठे हैं। सब बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में, और देखने में अच्छे लग रहे हैं भी सब अच्छे। त्रिकाल संध्या करते हैं, हैं? नित्य समिधा ध्यान करते हैं, वेद पाठ करते हैं, वेदांग भी पढ़ रहे हैं, तो सब अच्छे तो हैं, खराब तो कोई नहीं है। और सबका नक्शा अलग अलग है। वो उधर बैठे हैं वो गौर सुंदर हैं, उनके बगल में बैठे वो श्याम सुंदर हैं, कलर दोनों का अलग है। एक के दांत बीच से टूटे हुए हैं, एक के दांत बिल्कुल ठीक हैं। वो तो ढक लिया उसने बेचारे बच्चे ने, मुंह ढक दिया। इनकी नाक ऐसी है चौड़ी, तो वो उधर बैठे उनकी भी एकदम पतली नाक है। देखो ये इन्हीं के लिए नहीं, सबके लिए। एक बार कंपनी में कोई चीज बनती है रूंटा जी, तो एक जैसा माल बनता कि नहीं, एक जैसी गाड़ी, लेकिन कैसी कंपनी है भगवान की, हर माल अलग। कैसी कंपनी है, सबका अलग अलग नक्शा, सांचा ही अलग अलग है। कोई तो ऐसे हैं ऐसे चलना उनको मुश्किल पड़ रहा है, कोई इतने दुबले पतले कि आंधी आए तो लगे उड़ जाएंगे, कोई इतने छोटे से हैं और कोई इतने लंबे हैं कि उनसे बात करने से ऐसे बात करना पड़ेगा। ये विचित्र नगरी है, कैसी विलक्षण नगरी भगवान ने बनाई है, कैसी कारीगरी है। पहिया ट्यूब, साइकिल का ट्यूब, उसमें पंचर हो जाए, एक छेद हो जाए तो हवा रहेगी कि निकल जाएगी, निकल जाएगी। और इसके भीतर हवा भरी है, एक तरह की हवा नहीं, दस तरह की हवा भरी है, पंच प्राण और पंच उप प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंच प्राण है। और नाग कृकलास देवदत्त धनंजय और कूर्म, ये पंच उप प्राण है। दस तरह की हवा भीतर भरी है और नौ छेद तो बड़े बड़े हैं और प्रत्येक रोए में छेद है, छेद नहीं होता तो पसीना कैसे निकलता भीतर से। साढ़े तीन करोड़ तो छोटे छेद हैं और नौ बड़े बड़े गेट हैं और हवा भरी है दस तरह की, निकलती नहीं। ये ऐसा विचित्र ट्यूब बनाया कि एक दो पंचर नहीं, नौ जगह से तो भस्म हो गई और छेद ही छेद हैं पूरे में, फिर भी हवा भरी रहती भीतर। चमत्कार है कि नहीं, और जब निकलना चाहते तो निकल जाती हवा, जैसे आराम फिर पकड़ नहीं सकते। गतबति बायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। ये जो पांच फण वाला जो नाग है वो कौन है, ये पंच प्राण है, शरीर की रक्षा करते हैं। हृदि प्राण गुदे पान समानो नाभिमंडले उदान कंठ दे से ज्ञान सर्व शरीर का। ये पांच प्रकार की वायु यही इस शरीर की रक्षा करती है। इसके भीतर जब इस जीवात्मा ने प्रवेश किया, पुरंजन ने प्रवेश किया, तो उसको एक स्त्री मिली। वो स्त्री कौन है, वो स्त्री है बुद्धि, जो अपने स्वरूप को भूली हुई है। कस्तुम को हम कुत आया था, ये सब भूला हुआ उसको। वो क्षण क्षण में भेष बदलती है, कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, यही उस बुद्धि का भेष बदलना है। इस बुद्धि के 11 सेवक हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, 11वां मन, और सेवकों की सैकड़ों सैकड़ों पत्नियां हैं, इंद्रियों की अनेकों प्रकार की वृत्तियां, यही हैं इसकी पत्नियां। इन वृत्तियों के संपर्क से इसका विस्तार, आसक्ति का, वासना का, भोग भोगेच्छा का विस्तार, यही है इसका वंश विस्तार। अब देखो एक ही आंख है, शत्रु को अलग नजर से देखती है, मित्र को, खीर मालपुआ को अलग नजर से देखती है और गंदी चीज को अलग नजर से देखती है, पत्नी को अलग नजर से देखती है, पुत्री को अलग नजर से देखती है। आंख तो कही है ना, यही है इंद्रियों की भोगने की अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियां, ऐसी नाक ऐसी कान सब इंद्रियों की ही हाल। ये जीवात्मा बुद्धि के अधीन होकर के और मन के अधीन होकर के सब काम ऐसे करता, ऊटपटांग शिकार खेलने चला जाता। शिकार खेलना क्या है? विषय का भोग, यही शिकार खेलना है। आंख रूप का शिकार करती है, कान शब्द का शिकार करते हैं, जिह्वा रस का शिकार करती है। हमारी किसी ने स्तुति की तो हम फूल गए प्रसन्नता में। जब महानुभावों की बिरदावली गाई जाती है तो ऐसी अखिल महिमंडलाचार्या पदवाक्य प्रमाण पारावारिणा, ओ जाने क्या क्या, हमको तो याद भी नहीं। धर्म चक्रवर्ती नहा, ओ क्या कह, अब कान ही तो शब्द सुन रहा है कि नहीं, तो मन में खुशी हो रही है ऐसे हैं। और किसी ने कहा ढोंगी पाखंडी धूर्त बगुला भगत ऐसा कहने लगे तो ओ आंख लाल हो जाएगी। क्या बोला, हम जगह का नाम नहीं बताएंगे, हम भी उस सभा में गए थे, कुंभ की बात, एक आचार्य के शिविर में हम लोग गए। उन आचार्य ने सभी आचार्यों को बुलवाया था, उसमें शंकराचार्य भी थे, रामानंदाचार्य भी थे, रामानुजाचार्य भी थे, निम्बार्काचार्य भी थे, बल्लभाचार्य भी थे, मध्वाचार्य भी थे, जितने भी हमारे सनातन धर्म के मुख्य मुख्य आचार्य हैं वो सब थे वहां। अब स्वाभाविक है जो जगत गुरु आचार्य हैं उनको तो छत्र छड़ी सब लगेगा, वो सब लगा हुआ था। दूसरे लोग महाराज पहुंच गए, ये अनीके हैं, ये अखाड़े के हैं, ये अमुक मंडलेश्वर हैं, ये महामंडलेश्वर हैं, ये सब पहुंच गए। लड़ी हमारा घोर अपमान, हम किसी के पैर के नीचे नहीं बैठेंगे। अब बिचारे उन्होंने तो बड़ी भारी बात, बहुत सुंदर भव्य मंच था, अब इतने सिंहासन कहां से लावें, हमारे जैसे लोगों के लिए सिंहासन कहां से लावें, हमारे जैसे भी वहां तमाम थे, हमें तो कोई संकोच नहीं था, हम तो कहे ऊपर जगह ना वो नीचे बैठ जाएं, नीचे ऊपर में अंतर क्या है, अरे 4-5 फुट ऊपर बैठे हैं वो भी धरती पर टिके हैं, हम भी धरती पर ही टिके होंगे, ऊपर वाले तो लुढ़क के नीचे भी आएंगे और धरती पर बैठने वाले तो उनको क्या लुढ़कने का भी भय नहीं, ऊपर जगह नहीं थी, हम तो कहा ऐसी जैसे ये कृष्णदास बैठे उनको बैठ जाते, लेकिन वो जो लोग बड़े लोग थे, अरे चलो यहां से हमारा अपमान हो रहा है, हमको उचित आसन बैठने का, सब चले गए। वो चले गए तो जनता भी भगदड़ मच गई, वो भी चली गई, और जो बिचारे जगत गुरु थे ना सब, शंकराचार्य जी अमुकाचार्य जी अमुकाचार्य, सब छड़ी छत्र लगाए बैठे के बैठे रह गए। सबकी बिरदावली गाई गई थी, अब सब चलेगी, जनता भी चलेगी, वो भी चले गए, महात्मा ज्यादा थे वो सब चले गए नाराज होकर। कोई वैष्णव अखाड़े सन्यासी अखाड़े भी नाराज होकर चले, वहां हम किसी को जगत गुरु नहीं मानते, लो हमें ही जगत गुरु सबसे बड़े। मन में बड़ी पीड़ा होती है, क्या हमारा स्वरूप यही है? अमुक तिलक वाले के पास हम नहीं बैठेंगे, हमारी गद्दी इतनी पुरानी है, हमारी इतनी ऊंची होनी चाहिए। राजस्थान में एक जगह कथा चल रही थी, तो एक आचार्य आने थे, तो उनके परिकर के लोग आए, तो उन्होंने पहले इंची टेप से हमारी चौकी नापी। इंची टेप होता ना, उसे ऐसे करके नापा। हम तो कुछ बोले नहीं, हमें कहीं कोई बात नहीं, नाप रहे होंगे, क्यों नाप रहे? पूछा धीरे से, बोले तो वो आचार्य जी बैठे, आपकी गद्दी से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, नीची नहीं होनी चाहिए। अब वो तखत बराबर का ही था, गद्दा भी बराबर का था, तो नीचे तो पर ईंटा ला करके, ईंटा नीचे रख करके उसको थोड़ा ऊंचा किया गया। वे महानुभाव आए, आकर के उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, कथा के बीच में लाइव कथा थी। इसके बाद उनके वो अपना काम, उन्होंने बोल बाल के चले गए, उन्होंने कहा हमारी कथा नहीं सुनी, अपना सुनाने आए थे, हमारा सुनने थोड़ी आए थे, चले गए। इसके बाद रेवासा महाराज आए, तो लोगों ने कहा इनको कहाँ बिठा, मैंने कि लगी लगाई गद्दी है, बैठ जाए। वो आए तो उन्होंने नाराज हो गए, बोले वह व्यास पीठ के समान किसी का आसन होना ही नहीं चाहिए, हम इतने बड़े मूर्ख नहीं है कि हम इनसे ऊंची आसन पर, हम तो नीचे बैठेंगे। फिर कुर्सी मंगाई गई, तो कुर्सी पर वो बैठे। हमारा अहंकार इतना बढ़ गया है कि हम चौकी की ऊंचाई भी इंची टेप से नापते हैं। अरे चौकी नीची होने से नीचे नहीं होंगे, और चौकी ऊंची हो जाए, सौ फुटा की चौकी हो जाए, सौ सौ फीट के पाए हो, तो सौ फुट के ऊपर बैठने से ऊंचे नहीं हो जाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पिंड खजूर पंछी पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये भलप्पन और नीचता स्वभाव से होती, भलो भलाई पहले लहे निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। अब बहुत से लोग होते तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन ऊंच निवास नीच कर टूटी, ऊंच निवास नीच कर टूटी, देखी न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई विभूति। बरसाने में एक वृद्ध महात्मा के यहाँ हम गए, बहुत साल पुरानी बात है, तब आपका राजकुंज नहीं बना था, तब की बात। तो उन महात्मा के पास गए, गवर कुंड पे ही कथा थी। बोले बहुत अच्छे महात्मा हैं, निम्बार्क संप्रदाय के संत हैं, और अब बहुत वृद्ध हैं, आना जाना कठिन है, पर वो कथा आपकी वैसी कैसेट चलती थी, कैसेट से कथा सुनते हैं। उन्होंने संदेश भेजा कि विशाखा कुंज में रहते थे वो, बोले वो बाबा को बुलाओ, मिलना चाहते। बड़ी प्रसन्नता हुई, हम गए उनका दर्शन करने। तो महाराज जी छोटी सी कोठरी उनकी कमरा, उसमें एक तखत पड़ा था, और नीचे अब हमारे साथ ही चार पांच मूर्ति थे, वो सब भीतर खड़े हो गए। अब जगह ही वहां नहीं थी कि हम कहीं बैठ जाएं, तो उन्होंने बड़े स्नेह से मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और बोले आप इसी पर बैठ जाएं, चौकी पर बैठ जाएं। हमने संकोच किया कि हम आपके आसन पर कैसे बैठें। बोले अरे आप तो महात्मा हो, संकोच क्यों करते हो, सब धरती पर ही टिके हैं, आसमान में तो कोई लटक नहीं रहा है। देखो मक्खी गंदी से गंदी जगह पर बैठती है, हम माला फेरते नाक पे ही आके बैठती है, कभी आंख कहां आंख में घुसेगी कभी नाक पे आके बैठेगी। तो हम नाराज नहीं होते मक्खी से, भगाते तो नाराज नहीं होते। आप तो महात्मा हैं, मक्खी मच्छर तो हमारे ऊपर ही बैठते, मेरी नाक पे हमारे माथे पे बैठ जाती है। तो आप क्या मक्खी मच्छर से भी गए बीते हैं, यहां नहीं बैठ सकते हैं? मेरी प्रसन्नता के लिए बैठ जाए तो हम थोड़े से ऐसे टिक करके बैठे, बड़े संकोचपूर्वक। लेकिन मन में एक बात आई कि महात्मा होते कितने सरल हैं, कितने निश्चल और निर्मल होते हैं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान भक्तमाली जी ध्रांग ध्रा गए, श्री मोहन लाल जी पारिक वैश्य होते हैं, पारिक ब्राह्मण भी होते हैं और वैश्यों में भी पारिक टाइटल वाले होते, गुजरात में पारिक वैश्य होते, राजस्थान में पारिक ब्राह्मण होते। तो श्री मोहन भाई पारिक के यहां महाराज जी गए, और मोहन भाई बहुत अच्छे महापुरुष थे, वैश्य कुल में इस प्रकार का भक्त मिलना मुश्किल है, ऐसे भक्त थे, अहर्निश भजन करने वाले, और उनकी आयु बहुत बड़ी थी, महाराज जी की आयु तो छोटी थी उनकी आयु बड़ी थी। तो उनका मन ये था कि उनका छोटा सा मकान था, उनका मन ये था कि महाराज जी मेरे कमरे में ही रहें, तो महाराज जी का संग हमको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और उसी कमरे में ही सत्संग होता था, 8-10 लोगों में कमरा भर जाता था। और वो वृद्ध इतने थे, 90 साल की उनकी उम्र थी, और वृद्ध इतने थे कि उनके घोटू में भी थोड़ी समस्या थी, वो नीचे बैठ ही नहीं सकते थे। और ऐसी कोठरी नहीं थी कि उसमें दूसरी चौकी पड़ जाए, दूसरी चौकी पड़ेगी तो वो 5-7 लोग जो सत्संग के लिए आते वो कहां बैठेंगे। बोले क्या करें, आप दूसरी जगह जाएंगे तो हमको बड़ा कष्ट होगा, क्या करें, हमको ले चलिए, आपका संग हम नहीं छोड़ना चाहते। महाराज बोले रे इसमें क्या समस्या है, आपका आसन ऊपर रहा आएगा, हमारा आसन नीचे, सोने ही तो है, ऊपर नीचे में क्या भेद है। जिस भगत के घर गए थे उनको तो ऊपर चौकी पे आसन और महाराज जी नीचे लेट जाते, इसको कहते हैं निरुपाधिक अवस्था। ये मन में नहीं आए कि गृहस्थी है, बनिया है, हम तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, बचपन के साधु सन्यासी विरक्त महात्मा, हम नीचे बैठे हैं और ये गृहस्थी ऊपर। महाराज जी रात को नीचे, दिन में थोड़ा विश्राम कर दो नीचे करते, उनको बहुत संकोच, नहीं बहुत अच्छा। और जब कथा होती तो एक कोने में सरक के वो बैठ जाते, वहीं महाराज जी बैठ जाते, बोलने लग जाते। अरे आप चले जाएंगे तो हमको बहुत याद आएगी आपके सत्संग की, रोने लगे। तो महाराज जी ने हमको कोई निशानी दे, महाराज जी ने अपना कंबल उनको दे दिया। बोले आप इतने प्रेमी सत्संगी, हमें भी आपका स्मरण वृंदावन में होगा। महाराज जी मैं आपको क्या, महाराज जी ने उनका व्यवहार किया हुआ कंबल ले लिया। उनके ओढ़ने वाला कंबल हमारा अपना उनको दे दिया, और ला करके बड़े आदर पूर्वक उसको रखते, एक अच्छे सत्संगी भक्त का व्यवहार किया हुआ है। अब न आंख तरी आवत को, बड़े बड़े नाम सुने जाते हैं, अच्छे हैं सब महात्मा हैं, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम है, लेकिन ऐसी साधुता संभव नहीं। निर्विकार अवस्था किसको कहते हैं, अहम शून्य अवस्था किसको कहते हैं, तितिक्षा किसको कहते हैं, उन सबकी प्रकट परिभाषा थे पूज्य गुरुदेव भगवान। हम लोगों ने क्या लिया उनसे, कुछ नहीं। हमारे पास रहने वाले लोगों ने भी सदगुरु चरितामृतम नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो ठीक से नहीं पढ़ा, ईमानदारी से नहीं पढ़ा। सदगुरु चरितामृतम एक बार कोई पढ़ ले ठीक से, हृदय में उतार ले, तो उसका जीवन बदल जाएगा। परमार्थ के पत्र पुष्प बहुत छोटी सी पुस्तक है, वो भी सब नहीं है, वो कुछ वाक्य महाराज जी के जो पत्रों पत्र व्यवहार में दिए गए उनका वर्गीकरण करके और उनको प्रकाशित किया गया। उसको कोई एक पृष्ठ पढ़ ले तो उसमें सब कुछ है, सत्संग की सारी बातें उसमें है, सारे समाधान उसके भीतर हैं। पर ईमानदारी से बताओ किसने पूरी पढ़ी है पुस्तक? बाबूजी कहेंगे हमने पढ़ी परमार्थ के पत्र, हाँ इन्होंने तो पढ़ी है, लेकिन ये कहते हैं कि हमको याद नहीं रहता, इनको याद नहीं रहता, इनकी समस्या ये है। भाई केवल पढ़ने की चीज नहीं है, हृदयंगम करने की चीज। क्या कह रहे थे हम, कहां से कहां पहुंचे, क्या क्या कह रहे थे, विषय क्या था? हाँ, पुरंजन की चर्चा कर रहे थे। तो अभिज्ञात ने, हाँ, तो ये भीतर प्रवेश किया, ये बुद्धि है, बुद्धि वेश बदलती है, अलग अलग प्रकार की इंद्रियों की वृत्तियां हैं, और ये इस प्रकार से जब मरा तो मरते समय जिसका चिंतन किया उसी शरीर में चला गया। लोग बड़ी निर्दयता पूर्वक पशु पक्षियों का वध करते हैं, तो उन पशुओं को मारने वाले की वृत्ति तो उनमें लगी रहती है, वो मर के उनकी योनि में जाते हैं, और जो मारे जाते हैं ना उनकी वृत्ति उनमें लगी रहती है, वो मनुष्य बनते हैं, वो हैं भेड़ा बकरा मुर्गा कुत्ता सुअर ये सब हैं, वो आदमी बन जाते हैं। तो आदमी तो बन जाते हैं पर अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, सुअर कुत्ता गधे घोड़े जैसे ही रहते हैं, मनुष्यता उनमें नहीं आती। ऐसे ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब ये प्रज्वार क्या है, ये प्रज्वार है, ये कालकन्या क्या है, ये बुढ़ापा है, ये गंधर्व कौन है, ये है काल जिसकी गति बड़ी भयंकर है। 360 दिन 360 रात्रियां, यही रात्रि काली काली गंधर्वनिया हैं और दिन उजले गंधर्व हैं। ये दिन रात दिनमपि रजनी सायं प्रातस्तिसिर वसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदप्रमुञ्चत्यासा वायु भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐसे ही चक्कर चलता रहता है। पहले तो ये बहुत लड़ता है प्राण, लेकिन अंत में धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। 50 साल के बाद उत्तरार्ध शुरू हो जाता है, इसी बीच में आ जाती है काल कन्या। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में की, देखती ही आई विरुधाई, जो नहीं सपने हूं सपने में भी उसको बुलाया नहीं था, नहीं बुलाई वो आ गई जबरदस्ती। आते ही नगरी चिकी चमक दमक चली गई, कितने चमक दमक जो लग रही ना वो गई बुढ़ापे में। अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए, अंग गल गया है, झुर्रियां पड़ गई। दसन विहीनम जातम तुंडम, मुंह में दांत नहीं रह गए, वृद्धो याचि गृहीत्वा दण्डम्। डंडा लेके चलने लगे, कमर झुक गई, लेकिन तदपि न मुंचत्यासा पिंडम्। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, खेलकूद में बचपन चला गया। तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् चिंता मग्नः। पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः, परब्रह्म में नहीं लगते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। एक पंडित जी बड़े दुखी थे, बुढ़ापा आ गया था पर उनका ब्याह नहीं हुआ। तो विवाह के बिना वो बड़े दुखी थे कि हाय रे हाय, ऐसी रह गए हम। क्यों नहीं हुआ था विवाह? वो जमाना ऐसा था कि कैसा है, हम तो भूल गए, पहले याद था। अची कमत यो न जानाती वरवरी, और अजरघा यो न जानाती तस्मई कन्या न दिए थे। बोले उसको कन्या न मत दो, उस ब्राह्मण को अपनी बेटी मत दो। किसको? बोले अची कमत रूप जो बनाना न जाने, अजरघा सिद्ध करना न जाने, और बर्बरी है सिद्ध करना न जाने, इनकी सिद्धि न कर सके, तस्मई कन्या न दी थे, उसको कन्या मत दो। अब तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तब तो बुढ़ापे में उन्होंने इच्छा की कि धन तो है पर पढ़े नहीं, इसलिए विवाह नहीं हुआ। अब बुढ़ापे में उन्होंने व्याकरण उठाई। आदि शंकराचार्य जी भिक्षा लेने गए, ब्राह्मण के भिक्षा लेते थे। अब वो बूढ़े पंडित जी डुकरे करने इधर रहे थे। आदरियों की दवा डुकरे करने ये रट रहे थे। शंकराचार्य जी को बड़ी ग्लानी हुई, बोले संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरे करने। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मरते समय डुकरे करने कहोगे तो मोक्ष नहीं होगा, मरते समय तो राम राम ही कहना पड़ेगा। इसलिए नहीं सुना रहे कि विद्यार्थी पढ़ना बंद कर दें, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं। पढ़ने लिखने का फल क्या है ये बताओ, विद्या का फल क्या है? विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। विद्या का फल क्या है? विवेक की प्राप्ति। विवेक का स्वरूप क्या है? सत और असत का निर्णय, क्या सत है और क्या असत है, असत का परित्याग और सत में स्थिति, इसको विवेक कहते हैं। ये हो गया तो पढ़ना लिखना सब सफल हो गया, और ये नहीं हुआ तो अब हमें वो पूरा याद तो नहीं है। मामा जी कहते थे पढ़ल लिखल क्या सब भगोस गई ले है? हाँ भुलाई गई ले है भूकोस गई ले है। और आगे क्या बड़े बड़े कई कई विषयों के विद्वान आचार्य अंत में विस्मृति में चले जाते, कुछ याद नहीं रह जाता। अब भगवान नाम की स्मृति यदि बचपन से कर रहे हैं और वो रह गया और सब भूल गया तो काम बन गया। अब जीवन में भजन तो किया नहीं, राम राम तो किया नहीं, और वो जो पढ़े लिखे थे वो भी भूल गया, अब क्या होगा? वो शास्त्र ज्ञान भी हमारा कल्याण कारक नहीं है। क्योंकि हम अपने लक्ष्य से भटक गए। विद्या की प्राप्ति का लक्ष्य जो है उसे हम भटक गए। सब कहेंगे कि तब तो पढ़ना लिखना छोड़ो, तो माला ही लेके बैठो भजन करो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सबसे कठिन काम है भजन करना, उससे दो नंबर पर कठिन काम है पढ़ना, तीसरे नंबर पर तो और तीसरे लोग जाने। हमारा ये निर्णय है, अपने मन का निर्णय कि संसार में सबसे कठिन काम भजन करना है, पढ़ने से भी ज्यादा कठिन काम भजन करना है। सारी इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा, वृत्तियों को समाप्त करना पड़ेगा, भजन होगा नहीं। बहुत से लोग भजन में लगते हैं, बचपन में पढ़ते लिखते नहीं है, माला फेरेंगे भजन करेंगे। जब वासना प्रबल होती है, कुसंग में पढ़ते हैं, तो भजन साधन तो साफ चौपट हो जाता है। पर शास्त्र ज्ञान से यदि किसी को विवेक जग गया है तो फिर उसकी बुद्धि भटकती नहीं है, उसकी बुद्धि बहकती, उसको कोई बड़गला नहीं सकता। इसलिए शास्त्र ज्ञान हमें परमार्थ पथ की ओर ले जाने में उपयोगी है, अवश्य पढ़ना चाहिए। महाभाष्यकार कहते ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो गेयस्येति यावज्जीव मधेते विप्रः। ब्राह्मण जब तक जिए तब तक विद्यार्थी बनकर जिए, रोज पढ़े, स्वाध्यायशील होना चाहिए, लेकिन ये कभी न भूले कि सबका फल भगवान में प्रेम है, शरीर संसार से वैराग्य है, ये बात न भूले। यदि इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है तो पढ़ल लिखल सब भुलाई गई ने, मामा जी वाला गीत आ जाएगा, किसी काम में नहीं आएगी पढ़ाई। अभिज्ञात है परमात्मा, जिनकी चेष्टा को कोई नहीं जान सकता। कैसे हैं अभिज्ञात? भीष्म पितामह नहीं यस्य करहि चिद्राजन् पुमान वेद विधित्तितम् यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। भीष्म पितामह कह रहे हैं हे युधिष्ठिर, अस्य परब्रह्मणा परमात्मना श्री कृष्ण चंद्रस्य विदित्सितम कोपि न वेत्ति। ये क्या करना चाहते हैं इसको कोई नहीं जानता। कोई तो जानता, बोले यद विजिज्ञासया युक्ता, इनकी लीलाओं के रहस्यों को जानने की इच्छा से मुह्यन्ति, कभी भी मोहित हो जाती। मुह्यन्ति कवयोपि ही, युधिष्ठिर बोले कोई तो होगा जो इनका उनकी लीलाओं का रहस्य जान। तो हाँ है, कौन है, कितने? गिनती के तीन है, देवर्षि नारद शंभु भगवान कपिलो नृप। तीन बताए भीष्म जी ने, कितने बताए? तीन। देवर्षि नारद, नारद जी जानते हैं ये क्या करना चाहते हैं, इनको पता है। शंकर जी जानते हैं, और कौन? भगवान कपिल, कपिल भगवान जानते हैं। क्यों जानते हैं? नारद जी क्यों जानते हैं? नारद जी इसलिए जानते हैं कि देव दत्ता मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कोई प्रपंच में नहीं रहते, एक ही काम है नारद जी का। कहते ही भगवान की दी हुई वीणा इसके तारों को छेड़ता हूं, मीड़ गहरी मीड़ लेकर के, और भगवान के नामों को गाता हुआ, भगवान के चरित्रों को गाता हुआ विचरण करता हूं। जो निरंतर भगवान के गुणगान में लगा रहता है उसे भगवान की लीलाओं के रहस्य समझ में आने लग जाते हैं। इस नारद जी कीर्तन करते हैं इसलिए जानते हैं, और शंकर जी तुम पूनी राम राम दिन राती, तुम पूनी राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर अराती। अनंग के अराती माने जो शत्रु है, दिन रात जपते हैं राम राम राम राम जपते हैं, आदर पूर्वक जपते हैं, ये निरंतर नाम का आश्रय लेकर के रहते हैं, भजन करते हैं इसलिए जानते हैं। अब कपिल जी क्यों जानते हैं, संचिंतये भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन् नखचक्रवाल ज्योत्नाभिरात महद्रदयांधकार। भगवान की मंगल में नक्षिक स्वरूप का ध्यान करते हैं। आशय क्या हुआ, समुदित अर्थ ये हुआ कि जो निष्प्रपंच होकर कीर्तन में नाम रूप लीला गुणगान में लगे हुए हैं, इसके लिए नहीं ईंट पत्थर इकट्ठा करने के लिए, रुपया कौड़ी इकट्ठा करने के लिए, मान बढ़ाई लेने के लिए तो बहुत से लोग गाते हैं, वो नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे हमारे गुरुदेव ने गाया ऐसे गाते, जैसे संत गाते हैं वैसे निर्लोभ निष्काम भाव से भगवत चरित्र गाते हैं। और जो भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, राम राम राम सीता राम राम राम राम राम राम सीता राम राम राम राम राजा राम। राम राम राम राम राम राम राया राम राम राम राम राम राजा राजा राम राम राम राजा राम राम राम सीता राम राम राम राजा राम राम राम राम सीता राम राम राम राजा राम राम राम सीता राम राम राम राजा राम राम साधन में लगे रहे एवं व्रतस्थ प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो धृत चित्त उच्च असत्यथो रोदति रौति गायत्री माधव नृत्यति लोकवाय। ऐसे जो भगवान के प्यारे भक्त हैं उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखिए वो जो मलयध्वज की पत्नी थी जो जो पुरंजन था मर गया, अब वो अभिज्ञात आया ब्राह्मण ब्राह्मण कर थे गुरु। देखो अब क्या कहें, समय इतना खराब है कि कहने में भी संकट है। ब्राह्मणो गुरु रुच्यते, इसीलिए कुतीर्था दागतम दग्धम अपवर्णं च भक्षितम। महर्षि पाणिनि कह रहे हैं कुतीर्था दागतम दग्धम अपवर्णं च भक्षितम न तस्य पाठे मोक्षोस्ति पापा हेरे विकिल विषाद। पाणिनि के कारण कुतीर्थ ब्राह्मणे तर से प्राप्त विद्या जगधम, इसलिए जैसे तैसे को गुरु नहीं बनाया जाता। तस्मात गुरिम प्रपद्ये तो जिज्ञासु स्त्रिय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मण निपुषमास्त्रयम् तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाविगच्छे समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब स्थिति यह है कि विप्रेतर लोग भी ब्राह्मणों को खूब धुआंधार दीक्षा दे रहे हैं और ब्राह्मण भी ऐसे अपने स्वरूप से च्युत हो गए हैं कि चाहे जिसका पांव धोके पी रहे हैं। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मण्या महाभारत के अनुसार ब्रह्मण्या ब्रह्मण्याम ब्राह्मणा जाता ब्राह्मणस्यान्न संशया। जन्म से पवित्र कुलीन ब्राह्मण हो, फिर वेदादि शास्त्रों का विद्वान हो, धर्मनिष्ठ हो, सदाचारी हो, ज्ञानी हो, भगवान का भक्त हो, प्रेमी हो, वैराग्यवान हो, ऐसे लक्षण आवे तो सदगुरु का वरण करो, नहीं तो कृष्णम बंदे जगत गुरुम उनको मानकर साधन करो। ये बात जो कही जाती है कि अमुक अमुक को गुरु नहीं बनाओ, इसलिए कही जाती है शिष्य का कल्याण उसकी श्रद्धा से होगा। आप श्रद्धा ही नहीं बना पा रहे, कल्याण कैसे होगा आपका? इसलिए कई बार घर में दीक्षा लेना भी वर्जित है, वहां श्रद्धा बन नहीं पाती। गांव टोला के व्यक्ति में भी श्रद्धा नहीं बन पाती है। तो गुरु शिष्य का जो परस्पर का भाव है वो भाव ही नहीं बना, कल्याण कैसे होगा। हमारे महाराज जी कहते थे, व्यक्ति कल्याण नहीं करता है, उसकी सहज सरल श्रद्धा ही कल्याण करती है। तो भगवान सीधे किसी के सामने नहीं आते हैं, लो हमारा दर्शन कर लो, हम धनुष बाण लेके आ गए, बंसी लेके आ गए, शंख चक्र लेके, ऐसे नहीं आते हैं। वो अविज्ञात नाम का जो जीव का सखा है परमात्मा, वो कैसे आया? ब्राह्मण, ब्राह्मण माने गुरु, गुरु रूप में आया। इसका मतलब है जीव का कल्याण करने के लिए, उसको स्वरूप ज्ञान कराने के लिए, स्वरूप ज्ञान ही दीक्षा है, उसको स्वरूप ज्ञान कराने के लिए भगवान ही गुरु रूप धारण करके आते हैं। आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह घन श्याम जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह घन श्याम जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा हो का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा हो का संसार में, होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, होते रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, हे कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार, हे कौन निष्कामी बना देता लगा परमेश्वर जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह परमेश्वर जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मूर्खा संसार में, रहता देव क्या करते हैं। अंतःकरण तम नाश हित निज बचन किरण प्रकाश के, अंतःकरण तम नाश हित निज बचन किरण प्रकाश के, हे इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार, हे इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार, गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली, गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक नहीं, जिंदगी के किस तरह कितने गए बेकार जिन जिंदगी के किस तरह कितने गए बेकार आते न वह घन श्याम जो गुरुदेव के आकार में रहता दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे गुरु दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार आते न वह पर ब्रह्म जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेराई अंधेरा मोह का घटना सुनाए। अभी इस दूसरी लहर में हमारे पूज्य गुरुदेव के एक प्रेमी उनके बहुत प्रिय शिष्य वो पधार गए। सवेरे उनकी पत्नी गई और शाम को वो भी चले गए। एक ही दिन में दोनों एक ही हॉस्पिटल में। अब दो बच्चे उनके और वो भी हॉस्पिटल में ही थे। बच्चे संक्रमित थे। एक बेचारे को तो बहुत ज्यादा तकलीफ थी, उसको तो पता ही नहीं चल पाया। बाद में सब हुआ और शास्त्र विधि से सब उनका सब कर्मकांड वगैरह सब हुआ। यद्यपि इस महामारी में ठीक से संस्कार वगैरह लोगों के नहीं हुए, लेकिन उनका कुछ प्रभाव था, ऊंचे पद पर थे तो अच्छे ढंग से हो गया। बाद में नारायणवली आदि भी सब हो गया, लेकिन बच्चों को तो बहुत पीड़ा थी। तो दोनों वो बच्चे, उन्होंने हम किस बार सुनाई बात, वो हम सुना रहे हैं आपको। मैंने उन बच्चों को एकांत में पूछा कि अब कैसी स्थिति है तुम्हारे चित्त की भाई, जिनके दोनों मैया बाप एक साथ चले जाएं, नए लड़के हों तो उनको कितनी पीड़ा होगी। उन्होंने कहा महाराज जी हमको तो किसी भी प्रकार से समाधान ही नहीं हो रहा, लेकिन जिस दिन त्रयोदशा था मरे माता पिता का, हम लोग बहुत दुखी थे। तो रात को स्वप्न में मेरे पिता माता दिखाई पड़े। उन्होंने दोनों भाइयों से कहा, दोनों को एक जैसा स्वप्न आया, एक साथ, आश्चर्य की बात है, एक जैसा स्वप्न दोनों को। बोले तुम क्यों रोते हो, आप चले गए, माता जी चली गई, आप चले गए। चले गए, हम जहां हैं वहां इतने आनंद में हैं, इतने सुख में हम वर्णन नहीं कर सकते। तो आप कहां चले गए, चलो हमारे साथ, हम दिखाते हैं तुमको। एक दिव्य प्रकाश युक्त एक नगर जैसा दिखाई पड़ा, उसमें उन्हें अनेक संतों का दर्शन उनके पिता माता ने कराया। बोले ये उड़िया बाबा हैं, ये स्वामी शरणानंद सरस्वती जी हैं, जिन जिन संतों से वो जुड़े हुए थे। अब बोले ये जो हैं यहाँ ये भोले बाबा एक बड़े सिद्ध संत थे, बोले ये भोले बाबा हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है। बच्चों ने कहा कि पापा आप यहाँ आ गए तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ आपको कौन लाया? बोले हमारे गुरुदेव यहाँ हमको लाए। बोले चलो। तो वहां पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी बैठे थे और तमाम संत उनके निकट थे। और उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा दुख नहीं करना, ये हमारे पास आ गए, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरवा। कहां छूटा शरीर हो, कहां पहुंच गए, किसने पहुंचाया? जैसे कुंभ में अलग अलग शिविर लगे रहते, ऐसे शिविर लगे हुए। और उन बच्चों ने एक और विचित्र बात बताई, बोले आपका भी गुरुजी के पास में ही एक शिविर लगा हुआ था, आपका अलग लगा हुआ था, हमारे लिए भी बताया, पर आप भी दिखाई पड़े वहां महाराज जी के पास और अलग तब व्यवस्था थी आपकी। तो हम लोगों को, हमको तो बड़ा संतोष हुआ कि चलो महाराज जी ने हम लोगों के लिए भी व्यवस्था वहां बना के रखी है। तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार। जिस जीव के कल्याण का कोई साधन न बचा हो उसका भी परम कल्याण हो सकता है। सदगुरु भगवान के चरणों में अपना पूर्ण समर्पण कर दे, बस गुरु प्रपत्ति, जिसको हमारे सिद्धांत ग्रंथों में आचार्याभिमान कहा गया। क्या कहा गया? आचार्याभिमान। अभिमान पतन का कारण होता है, पर आचार्याभिमान परम कल्याण कारण। तो नारद जी ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में आ गया? पुरंजन बोले प्राचीन बोले अब समझ में आया, आपने जब समझाया तब समझ में आया। क्या समझ में आया? बोले मैं पुरंजन वो मैं ही हूँ और अविज्ञात आप ही हैं। हे नारद जी अब तो कृपा करो। तो नारद जी ने कान में मंत्र का उपदेश किया, गले में तुलसी पधराई और फिर प्राचीन वरही का परम कल्याण हो गया। यही बात इस पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं, नवमी नवद्वारपुर बस जेही न आप भलकी। इस नौ दरवाजे की नगरी में रहकर जिसने भगवत प्राप्ति का साधन नहीं किया, भजन नहीं किया, अपना भला नहीं किया, ते नर जोनी अनेक भ्रमत दारुण दुख लीन। आज कथा के तुरंत बाद गो माता का पूजन और आरती होगी और उसके बाद जो पार्थिव पूजन का कार्य है उसके बाद होगा, इसलिए इस कथा की आरती गोमाता की आरती के रूप में होगी, आरती की तुरंत तैयारी रखेंगे। अब दसवीं तिथि क्या है? बोले दसवीं साधन वृथा होए सब मिले ही न सारंग पा। साधन वृथा Oh. तिथि तक हो गया, अब दसवीं तिथि आ रही है। देखो नौमी को चंद्रमा में दस कलाएं होती हैं, बहुत प्रकाशमान तो होता है लेकिन नौमी रिक्तता है, इसलिए चंद्रमा उस शुभ कार्य में त्याग है। वैसे ही विषयों में पढ़ने से अनेक योनियों में दारुण दुख से दीन होकर भ्रमण करते रहना पड़ेगा, इसलिए इस भय से देहाभिमान का विषय सुख का त्याग कर लोक व्यवहार से उदासीन होकर भजन करना है। यह जो वैराग्य है, इसी वैराग्य रूपी कला का नाम है नौमी, जिसमें जीव की उदासीनता नाम की कला प्रकट हो जाती है, शरीर संसार से उदासीन हो जाता है। अब दसवीं क्या है, दसई दसहु कर संयम, जो न करिए जिए जान। जो इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, दसों का संयम, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय सबका संयम, और ध्यान से सुने ये बात, ये संयम क्या है? संयम इंद्रियों का नहीं है, संयम है मन का। किसका संयम? मन का। क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ होता है, वह इंद्रिय अपने पदार्थ का, अपने विषय का उपभोग करती, ग्रहण करती है। मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं होगा, वो इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण नहीं करेगी। इसलिए मन का श्रेष्ठ संयम यह है, अपने मन को भगवान में लगा देना, ईमानदारी। मन में लगाना जानते हो? मन को लगाना जानते हो क्या? छोटा छोटा मोटा समय नहीं, थोड़ा बहुत समय नहीं, मार्कंडेय जी को भजन करते करते छह मन्वंतर बीत गए। कितने मन्वंतर? छह मन्वंतर बीत गए। और जब भगवान उनके सामने प्रकट भए तो मार्कंडेय जी बोले कि भगवान, हम सुनते हैं कि विकार बड़े बलवान हैं, बड़े बड़े विद्वानों को भी खींच ले जाते हैं, माया बड़ी प्रचंड है, बड़ी प्रबल है, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को क्षुब्ध कर देती है। जो ज्ञान इन कर चित्त अपहराई, बड़ी आई विमोह बस करई। तो महाराज, हमको तो पता ही नहीं चला कि कलयुग क्या होता है, दोष पाप क्या होते हैं, माया क्या होती है। तो यह है, मन लगा हुआ है जहां लगना चाहिए। मन यदि भगवान में लग गया 16 आना, तो कोई जाति बाधक नहीं, कोई आश्रम बाधक नहीं, और कोई अवस्था बाधक नहीं, कुछ भी बाधक नहीं, कोई युग बाधक नहीं। मन लग जाए। हमारे ब्रज की एक निधि है श्री बरसाने वाले परम पूज्य श्री विनोद बाबा। हम जब भी जाते तो हमको लगता है कि बाबा वो भजन जरूर गाएं। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां बिराजे राधा राम। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां बिराजे राधा राम। परेशानी जहाँ विराजे राधा राम। और आगे क्या बोले? मन हट्यो दुनियादारी से, मन जो है दुनियादारी के जहाँ विराज राधा राम मन जो है दुनियादारी के जहाँ मिले खारा पानी मेरु मन लग्यो बरसाने विराज राधा रानी मेरो मन लग्यो बरसाने में जहाँ विराज राधा रानी मन लग जाए बस मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो मन जब लग जाएगा तो इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाएगा। मन नहीं लगेगा तो इंद्रियों का संयम भी दसों का संयम करना। संयम करना क्या है? इन दसों को भगवान की अनुभूति में लगा देना, भगवान के अनुभव में, भगवान के भजन में लगा देना, यही है इनका संयम। यदि ऐसा नहीं करोगे तो साधन प्रथा होई सब, तुम्हारे सारे साधन सब पे चौका लग जाएगा, सब बेकार हो जाएंगे। और मिल ही न सारंग पानी, सारंग धनुष जिनके हाथ में है ऐसे भगवान श्री राम नहीं मिलेंगे। इसलिए अपनी दसों इंद्रियों को भगवान के भजन में लगा दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी अच्छी बात कह देते हैं। क्रिया बदभिर कौन्तेय देवलोक समावृत न चैतदिष्टं देवानां मर्त्य रूप निवर्तनम्। श्लोक लिख न सको तो इसका भाव अपने हृदय पटल पर लिख लो। महाभारत का श्लोक है। भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर से, ये व्यास जी की उक्ति है, ये आश्वमेधिक पर्व की। मन में उचाट होना, खूब जोर से भजन में लगे, ओ दिनों रात भजन में, इतना टुकड़ा खा के भजन करते थे, ओ 20-20 घंटा भजन। देवताओं ने विघ्न कर दिया, क्या किसी स्थान में चले गए, वहां खूब प्रेम से भजन कर रहे थे। किसी बात पर महंत जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना पड़ेगा, यहां रहे तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो बना लो अपना, तब पता चलेगा, अपनी कुटिया बनाओ तो पता चलेगा। अब ये विघ्न हुआ, अब प्रतिज्ञा कर ली कि इसी वृंदावन में, सुन लीजिए महंत जी महाराज, आपके स्थान से 10 गुना बड़ा स्थान बना के नहीं दिखा दिया तो हमारा नाम मिट देना। अब लग गए ईंट पत्थर जोड़ने, जमीन खरीदने के चक्कर में, रुंगटा जी को सहायता करो, सज्जन जी को सहायता करो, हम जमीन खरीदना चाहते हैं, कुटिया बनाना चाहते हैं। यह है देवताओं के द्वारा किया गया विधि। इस समय समाचार में एक धुन आ रही है, राष्ट्रीय समाचार, ओलंपिक खेल चल रहे हैं ना, क्या रहा है? तीर की तरह तू चल, चूक ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। हमको तो बड़ा अच्छा कीर्तन लगता है। जहाँ हमारे भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति भारत माता की सुरक्षा की बलिवेदी पर अर्पित करके भारत माता का स्वाभिमान बढ़ाया था, आज देश का कोई पहला राष्ट्रपति ऐसा है जो वहां उस स्थल में गया है। राष्ट्रपति जी निश्चित ही अभिनंदनीय हैं इस कार्य के लिए और पूरा राष्ट्र उन वीरों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, हम भी अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रभक्ति भी प्रभु भक्ति ही, लेकिन हम इस प्रकरण को इस अर्थ में देख रहे हैं जैसे कारगिल विजय बहुत कठिन थी क्योंकि शत्रुओं ने हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था, पर अपने प्राणों की आहुति दे करके और उस कब्जे को सैनिकों ने मुक्त कराया। तो जैसे उन वीर सैनिकों ने पुरुषार्थ किया है ऐसी हमारे हृदय की चोटी पर इन काम क्रोधादि पाकिस्तानियों का निवास हो गया है, इनसे पूरी ताकत से लड़कर के इनको खदेड़ कर बाहर करना, कारगिल विजय यही है। विकारों को जीतना और उस हृदय में श्री प्रभु को विराजमान कर लेना, यही कारगिल विजय है। और साधक की कारगिल विजय और क्या होगी। इसी प्रकार से तो देवता विघ्न करते हैं, ये बात समझ लो, क्योंकि देवताओं को इच्छा नहीं लगता कि वहां तक ये क्यों पहुंच रहा है, हम तो यहीं अटके हैं, वहां तक पहुंच रहा है। अब प्रश्न उठा कि देवताओं के विघ्न से बचाने वाला कौन है। केवल सद्गुरु भगवान के चरणों का आश्रय है और कोई भी नहीं बचा सकता है, सद्गुरु भगवान बचा सकते हैं। इसलिए गुरु प्रदत्त साधन करना, मनमाना साधन नहीं करना, मनमाना चलना नहीं, मनमाना साधन नहीं करना। और वे जो अपनी वाणी से कह दें मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोह कृपा, यदि ईमानदारी से गुरु प्रदत्त साधन आप करेंगे तो अविद्या माया की हिम्मत नहीं जो विघ्न कर दे, देवताओं का साहस नहीं जो विघ्न कर दे। विघ्न इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी सद्गुरु में निष्ठा ही नहीं है। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी के शब्द हैं कि इस मार्ग में यदि कुछ पाना चाहते हो तो उसकी पहली शर्त है ये स्वीकार कर लो कि गुरु रूप में साक्षात परमात्मा है, उनकी प्रत्येक आज्ञा का हमें श्रद्धा पूर्वक पालन करें, बस इतनी सी बात है। हाँ, ऐसे गुरु हो जो भगवान से विमुख करें तो हाथ जोड़ लो, पर जो भगवान के भजन की बात कहते हैं, सत्संग की बात करते हैं, उनकी जो आज्ञा हो उससे ज्यों करते हो, अब हम क्या कहें। एक शिष्य को कह दिया गुरुजी ने, हिमालय की बात है, सच्ची घटना है, शिष्य को कह दिया बेटा धूनी चैतन्य रखना। क्या कहा? धूना चैतन्य रखना। अब कोई गुफा हो, कंदरा हो, ऊपर से छाया हो तो धूना चैतन्य रखना सरल है, और कब आंधी आ जाए, कब पानी बरसने लग जाए, कब ओले पड़ने लग जाए, धूना तो बुझ जाएगा। गुरुजी ने कहा धूना चैतन्य रखना। शिष्य अहर्निश वहीं बैठने लग गया, आकाश के लक्षण देख करके स्नान आदि करके आता, पानी बरसता कुछ होता तो धूना के ऊपर, कुंड के ऊपर लेट करके अपने शरीर से उसके पानी को बचाकर अग्नि को सुरक्षित रखा। कितने दिन? एक दिन, दो दिन, 12 वर्ष। अपने यहां मलुक पीठ में धूनी है, उससे ऊपर से एक पट्टा रखा हुआ है, पट्टा रखते हैं कि नहीं, वो लोहे का है। कैसा हो गया? वो कैसा हो गया? काला हो गया, शिष्य की पेट छाती सब जल गई, काला हो गया, पीठ भी जल गई, यहां जलन हो गई, पीछे ऐसे लेट गया धूना की अग्नि बचाने के लिए। हम ऐसा नहीं कहते कि आप ऐसा करना, पर उन 12 वर्ष में ही देहाध्यास छूट गया, निर्विकार अवस्था हो गई, जो अवस्था गुरुजी को प्राप्त थी वही अवस्था शिष्य को प्राप्त होगी। आप तो माला फेरने की बात कहते हैं, माला फेरना तो कोई खेल है। रमण ऋषि वाले महाराज जी सुनाते हैं कि एक सिद्ध पुरुष थे, जालपा सिद्ध नाम था, जाने क्या नाम था, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके पास एक साधक आया, बोले हम आपकी शरण में आए। किस लिए? बोले हम सत्य का परिचय प्राप्त करना चाहते। सत्य का परिचय प्राप्त करना चाहते? बोले हाँ, तो यहाँ संत सेवा होती है आश्रम में, मठ में। तुम्हारी एक ही सेवा है कि रोज धान कूटो, ताजा चावल निकालो और रसोई घर में तैयार करके दो, ये तुम्हारी सेवा। वो ऐसा काम बता दिया उस साधक को कि 18 वर्ष तक वो धान कूटते रहे। कितने वर्ष तक? ये नहीं कहा कि हमको अमुक गांव जाना है, कुम्भारा हमको नहाने जाना है, नहीं, वहां धान कूटते रहे। उस 18 वर्षों में कितने शिष्य आकर के कितने बड़े बड़े हो गए। वो ऐसे ही बेचारा धान कूटता रहा, पहले धान अमनिया करना, फिर कूटना, फिर उसको फटकना, फिर भात बनाना, उसी में उनका समय चला जाता बेचारों का। कितना समय हो गया? 18 वर्ष। अब तमाम विरक्त शिष्य हो गए थे, तो ये विचार चलने गए कि गुरुजी इस मठ पर किसी को नियुक्त तो कर दें जिसमें साधकों का साधक भटके नहीं। तो उन महापुरुष ने कहा कि मैं आप लोगों में से किसी एक का चयन करना चाहता हूं। सबसे बड़े उत्साहित थे कि पता नहीं किसका नंबर आ जाए, सब बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि बोर्ड सामने पट लिखा है आश्रम में, मठ का क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड, सूचना पट, तो इस पर सब खड़िया लेकर अपनी अपनी अनुभूति लिखो। क्या अनुभूति? आपने मेरे निकट रहकर सत्य का क्या स्वरूप समझा। सत्य माने परमात्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आपने सत्य को क्या किस रूप में समझा, अनुभव किया, लिखो। न्याय वाले ने अलग लिखा, व्याकरण वाले ने अलग लिखा, वेदांत वाले ने अलग लिखा, ज्योतिष वाले ने अलग लिखा, साहित्य वाले ने अलग लिखा, और बड़े बड़े पंडित थे उनके सब। महाराज जी तो बहुत अच्छे ढंग से कहते, हम तो इतना बढ़िया ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं। हमने वो बड़ी बड़ी परिभाषाएं, कोटियां बनाते ना, कोटी, इसमें व्याप्ति है कि अति व्याप्ति है कि अव्याप्ति है, सब कोटियां बनाई। सबने अपना अपना लिखा और गुरुजी बड़े विद्वान थे, गुरुजी ने सबको पढ़ा। बोले कुछ नहीं समझे सत्य के बारे में, कुछ नहीं जाना था। पढ़ल लिखल सब भुलाए गई ले, अब चल बोले अब कौन बताएगा, सबको तो आपने फेल कर दिया, कौन बताएगा। बोले जो धान कूटने वाला उसको बोला। अरे ये क्या धान कूटने वाला, ये क्या, ये तो कुछ करता ही नहीं, खाली धान कूटता है, न कभी पढ़े न लिखे न माला लेके बैठे, बस दम दम भटकना कूटना इसी काम में लगा हुआ। ये तो मूर्खाधिराज है, निरक्षर भट्टाचार्य है, ये क्या पता, ये क्या सत्य का की परिभाषा समझेगा। गुरुजी ने कहा धान कूटने वाले को बुलाओ, बुलाए। कहा तुम लिखो इस पट पर कि तुमको क्या अनुभव हुआ। तो उसने लिखा कि सत्य और असत्य का द्वैत समाप्त हो गया। क्या कहा उसने? कि जब हम आए थे तब हमारी दृष्टि थी कि ये सत्य है और ये असत्य है, अब सत्य असत्य का द्वैत ही समाप्त हो गया, अब एक वह तत्व अवशिष्ट रह गया जिसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, न था और न है न हो सकता। बहुत अच्छे ढंग से हम तो कह नहीं पा रहे हैं क्या कहें। ऐसे बढ़िया उसने कहा, अनुभूति लिखी एक वाक्य में। गुरुजी के नेत्र भराए, हृदय से लगाया, कहते अपने गुदड़ी उड़ा दी और हाथ पकड़ करके अपनी गद्दी पर बिठा दी, दंडोत किया गुरुजी। बोले अब हम में तुम में भेद नहीं, तुम हमारे स्वरूप हो गए। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मनमाना साधन करोगे तो माला फिरने पर भी कुछ ज्ञान नहीं होगा, और आज्ञा का पालन करोगे तो धान कूटते कूटते तत्व बोध हो जाएगा। हम बिल्कुल पक्की बात कह रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है और कहना चाहिए भी नहीं। भगवान ने कृपा करके हम आप सबको गो सेवा में लगाया है, गो सेवा करते करते कल्याण हो जाएगा आपको सबको, गोलोक मिल जाएगा। ईमानदारी से गो सेवा करो। ठाकुर जी ने साक्षात अपनी सेवा का सौभाग्य दिया है। हम आपसे पूछते हैं, ये सेवा भगवान ने न दी होती तो 18 घंटे 20 घंटे भजन करने की ताकत थी? ये 2400 घंटे का भजन दे दिया, सोते जगते हर समय गाय का चिंतन बना हुआ है, निरंतर का भजन है। इन्हीं गायों के बीच में कभी श्री ठाकुर जी बंसी बजाते दिखाई पड़ जाते, श्रद्धापूर्वक सेवा करते, ठाकुर सेवा करते करते ठाकुर जी मिल जाएंगे, गौ सेवा करते करते ठाकुर जी मिल जाएंगे। जो आज्ञा मिले उसमें लग जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। क्या करें, हम चाहते थे कि हम आज को पूरा कर दें लेकिन समय पूरा हो गया, बात पूरी भई नहीं। दसई दसहु कर संयम, जो न करिए दिय जान। साधन बिखाहु सब मिले न सारंग पानी। श्री हरि गुरु पद कमल बजहु मैं भैया। देवता विघ्न करते हैं अच्छे काम में, गौ सेवा में भी विघ्न करेंगे, मन में उच्चाटन आएगा, भजन में भी विघ्न होगा, भगवान की पूजा सेवा में विघ्न होगा, साधन में विघ्न होगा, और उस विघ्न से बचाने वाले श्री गुरुदेव भगवान हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए उन्हीं के चरणों में इस वाणी को अर्पित करते हुए विराम देते। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गुरु शरणम गुरु शरणम हरी शरणम। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।